Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Og lad os starte morgen med det her lydklip. Der er nogen i morgen, der lever herude. Og det vil sige, at hvis du ikke forstår, at der er kun én fagforening, vi medlemmer herude, det er vi alle sammen i den samme forening. Det kan man forstå. Er det der er fællesskab? Og samme ord. Så kan du godt få en løs og sige, at jeg sætter mig over på en fællesskab, der er lige. Altså, du er helt væk. Det kan jeg godt sige. Du får det svært. Ja, det er altså barske sager, det her. Hvis man ikke allerede har hørt den her lydfil, ja, så er det jo en lydfil, som er blevet optaget af en vikar, der arbejder ude i Kastrup. Hele sagen handler om, at man jo i bund og grund i Danmark har ret til at vælge, om man vil være medlem af en fagforening, eller om man vil stå uden for en fagforening. Det har man ret til. Det er faktisk en menneskeret. Alligevel så er en vikar i Kastrup Lufthavn altså blevet konfronteret af to kollegaer, det er det, man kan høre i klippet her, der prøver at presse ham og true ham til at melde sig ind i 3F. Man kan høre dem sige, at det er jungleloven, der gælder her. Og den SAS-medarbejder, der truer vikaren til at melde sig ind i 3F, som resten af bagagehåndteringsmedarbejderne, de er i, ja, ham medarbejderne har vi talt med, og det klip skal vi høre senere i timen. Og det her, det har jo ført til en længere strid. Altså medarbejderne i SAS, som håndterer bagage i Københavns Lufthavn, de nedlagde simpelthen i går arbejdet, på grund af, at vikaren var mødt op på arbejde. Og det var ulovligt, det sagde arbejdsretten. De er simpelthen utilfredse med, at han ikke er i 3F, men han vil ikke være i 3F, fordi han er egentlig uddannet ingeniør og er i den fagforening, der hedder IDA. Og det her, det er jo bare en vild historie, og jeg vil godt tænke mig at høre, om nogen af jer nogensinde har oplevet det her med, at nogen har forsøgt at presse jer til at melde jer ind i en fagforening. I må også gerne bare skrive ind, hvis I har en holdning til det her emne. Udover at vi skal tale med denne her mand, vi hører i klippet, som presser vikaren, ja, så har vi også et længere interview med SAS klokken 7.05. Og det interview, det skal handle om, hvorfor at SAS, de i går, valgte at sende vikaren hjem fra arbejde, eller ja, vikaren hjem. Fordi det var ikke vikaren, der gjorde noget ulovligt. Det var sådan set de 150 medarbejdere, der nedlagde arbejdet, som gjorde noget ulovligt. Så det er en sag, vi dykker ned i, og vi taler om hele morgen. Vi har selvfølgelig også gjort alt, hvad vi kunne for at få 3F med. De har ikke ønsket at stille op til interview. Men I kan blande jer på 42 600 247. Så kommer der også en direktør ind for Microsoft klokken 6:30, og det skal handle om, at de har indført en ny ordbog. Og det er sådan, at politimand skal fremover hedde det mere kønsneutrale politibetjent, formand skal hedde forperson, og vi tester simpelthen Microsofts nye inkluderende ordbog til verdens mest udbredte tekstbehandlingsprogram, og det er Word. Det vil sige, hvis du skriver for eksempel, jeg skal hen og besøge min demente mormor. Ja, eller min mormor er dement. Ja, så vil de så foreslå ordbogen her, at man kalder det en person med demens. Okay, hvordan det hænger sammen, og hvordan det kommer til at fungere? Må man skrive ord som mulat, barnepige, hysterisk kvinde, bøsserøv? Det tester vi sammen med direktøren for Microsoft. Og du kan også skrive ind, hvis der er nogle ord, som du tænker, du gerne lige vil have testet, er det egentlig inkluderende, og hvordan kommer det til at fungere i ordbogen? Så bare send din holdning. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. I aftes, der var det første gang, at Venstres kandidater til formandsposten og næstformandsposten skulle ud og møde Venstres medlemmer. De er simpelthen på turné inden landsmødet, hvor der skal stemmes. Og første stop, det var Region Sjælland. Godmorgen, Knud Vincens. Godmorgen. Du er kommuneforeningsformand for Venstre i Slagelse. Og du var til stede i går under mødet. Hvordan var stemningen? Det var en rigtig, rigtig god stemning, der var i aften. Der var 250 medlemmer, som fik en rigtig, rigtig god oplevelse. Tre kandidater stillede deres mandat til rådighed for Venstre. Ja, det var jo særlig interessant, fordi der jo er det her kampvalg om næstformandsposten. Både Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby stiller op. Hvad var egentlig... hvordan klarede de det, hvad især? Alle tre kandidater klarede det rigtig, rigtig fint. Og det var, jeg synes, det er rigtig godt, at der er et kampvalg om næstformandsposten. Fordi at så er det de delegerede, altså medlemmerne, der får lov at udpege Venstres ledelse. Okay, så alle klarede det godt. Var der nogen, der klarede det bedre end andre? Nej, jeg synes, de alle tre klarede det rigtig, rigtig godt. De havde et godt bud på, hvordan de ser fremtiden. Okay, så prøv at gengive for mig, hvad var Inger Støjbergs bedste argument for at blive næstformand? Jamen nu var det et medlemsmøde i aftes, og det var derfor pressen ikke inviteret ind. Og den del af det, det holder vi i lokale. Og så kan Inger og Ellen og Jakob jo selv udtrykke, hvad de har sagt med. Okay, så du kommer så ikke til at sige, hvad for nogle argumenter de havde været især, og hvad de lagde væk på? Nej, det gør jeg ikke. Nå, okay. Nå, det var da kedeligt, det havde jeg sådan set håbet på. Jamen, så bliver det da lidt kortere indslag, tænker jeg. Ja. Kan du så sige, Knud Vincents, efter møde, hvem tænker du, du vil stemme på? Det holder jeg også for mig selv. Jeg er ikke afklaret endnu, og der er fem yderligere møder rundt omkring i landet, som jeg også vil følge skarpt, hvad der er og hvad der sker. Og så kommer der en præsentation igen på landsmødet den 21. og derefter stemmer vi. Okay, så du har slet ikke taget stilling til det? Nej, det var da interessant, fordi de er jo ret forskellige, de to kandidater, kan man sige. Ja, det ved jeg ikke, hvor forskellige de er. Altså, vi er optaget af, hvordan vi får Venstre videre, og det er jeg sikker på, at alle tre har deres bud på, og jeg tror på, at vi kan få et rigtig stærkt Venstre fremadrettet. Nå, men hvad med for eksempel, der kommer til EU? Der er Ellen Trane jo mere pro-EU end Inger Støjberg. Er det godt eller dårligt, synes du? Jamen, uanset hvordan formandskabet kommer til at se ud bagefter, så er det vigtigste for Venstre, det er, at Venstre kommer til at hænge sammen fra hvad hedder det, medlemme til byrådet, til region, til EU og til Folketing. Så det bliver den samme opgave, der er, uanset om det er den ene eller anden ledelse, at man skal have det her til at hænge i en sammenhængskraft, og det er jeg helt sikker på, at uanset hvordan konstellationen bliver, så kan det lade sig gøre. Okay. Nå, men altså, så i går, det var bare hyggeligt, og alle var gode, så der var slet ikke nogen, der sad rundt i kogen og diskuterede Claus Hjorts udtalelser, eller Christian Jensen, der har trukket sig, og Lars Løkke og alt det her. I kiggede kun fremad. Det her er et møde, hvor vi kigger fremad. En præsentation af de tre kandidater, som har tilbudt sig at gå i spidsen for ledelsen af Venstre, og det var med det fokus, at vi havde mødet. Nå, det lyder da som en sjov aften. Ja, man skulle have været der, tænker jeg. Ja, men det var der heldigvis 250 medlemmer, der var. Og jeg er helt sikker på, at det giver en rigtig god oplevelse. Okay. Tak, Knud Vincent. Jeg håber, du finder frem til den rigtige kandidat at stemme på, når I holder landsmøde. Det gør jeg helt sikkert. Og Knud Vincent er altså kommuneforeningsformand for Venstre i Slagelse. Jeg skal da ærligt indrømme, jeg havde da troet, at vi fik bare lidt at vide om, hvad der blev sagt på mødet her. Men ja, det må blive en anden gang. Dette er Radio 24/7. Så har altså en række medlemmer af Folketinget jo denne her vin- og spiritusklub, hvor de mødes nogle gange om året i Børsens lokaler tæt ved Christiansborg. Møderne, de er gratis for politikerne, og de sponsoreres af vin- og spiritusproducenter. Det var en historie, som Ekstrabladet kunne fortælle i går. Og spørgsmålet er, hvad spiritus producenterne egentlig får ud af at give gratis alkohol ud til danske politikere. Altså, de må vel få et eller andet ud af det, siden de gør det, tænker jeg. Og vores reporter, Adnan El-Adami, besøgte derfor formand for Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark, Carsten Surke, for at høre, hvad de får ud af at sponsorere gratis alkohol og pindemadder for folketingspolitikerne. Vi håber at få lejlighed til at fortælle nogle af de gode historier, som vi faktisk har for vores branche. Men hvorfor så lige politikere, hvis det bare handler om at udbrede nye produkter? Altså politikere er jo et godt talerør, men politikere er jo også med til at tage nogle beslutninger, som kan hjælpe dansk eksport og danske arbejdspladser på vej, selvfølgelig. Så hvad er det, I håber på, politikerne kommer til at gøre på baggrund af de her positive historier? Selvfølgelig at må det meget gerne sidde med et positivt syn på vores branche, og hvis det kan hjælpe til at fjerne nogle forhindringer lovgivningsmæssigt for eksempel nystartede små virksomheder omkring alle de myndighedskrav og administrative ting, der skal til for at starte en dansk virksomhed op. Hvis det kan blive lettere, ikke kun for vores branche, men for den sags skyld for det danske erhvervsliv i det hele taget, så synes vi da, det er en positiv historie, som vi meget gerne vil dele med rigtig mange, og politikerne er selvfølgelig relevant i den her sammenhæng. Og hvad er det for nogle myndighedskrav? Jamen, det kunne være krav til test af produkter og sikkerhed og brandmyndigheder og minimums finansiel underlag af en virksomhed, inden man starter op og så videre. Noget som aldersgrænse, er det noget, som I også håber på, I kan skubbe lidt til politikerne? Nu er det ikke det, vi diskuterer på de her events eller de her arrangementer, vi har, men skulle det give anledning til, at vi efterfølgende kan få en snak en til en med nogle af de danske politikere, ja, så vil vi også gerne diskutere nogle af de her ting, det er klart. Og nu nævner du selv det med alder. Helt konkret, så er vi i vores brancheforening, vi er fortaler for, at man bør være 18 år for at købe hvilken som helst alkohol i danske butikker. Det er jo sådan i dag, der kan man købe alkohol op til 16,5%, når du er 16 år og 17 år i danske butikker. Det synes vi er forkert. Vi synes, man skal være 18 år for at købe hvilken som helst type alkohol, hvor som helst i Danmark. Alkohol er alkohol. Hvad med i forhold til det her med at sænke afgiften på alkohol? Er det sådan noget, I også godt kunne tænke at drøfte med politikerne? Det vil jeg da gerne drøfte som formand for brancheforeningen, så vil jeg selvfølgelig gerne drøfte sådan noget her, fordi vi har et syn på, at det kan være til gavn for Danmark at sænke afgifterne på alkohol, fordi så reducerer vi grænsehandlen, og dermed så får vi ekstra proveny i statskassen. Men det er altså ikke noget, som vi diskuterer på de her arrangementer, der finder sted i det her societet. Men det er noget, jeg gerne vil diskutere med politikerne på enkeltstående møder på andre tidspunkter. Sponsorer I den her politiske vinklub for at få nogle af jeres politiske ønsker igennem? Nej, vi har politiske ønsker, som vi gerne vil drøfte med politikerne, men det er ikke derfor, at vi holder det her vin- og spiritus-societet. Så det skal lige forstå. Så I inviterer mig ind til det her sociale arrangement, og hvad håber du så sker? Og så håber jeg som sagt, at politikerne de går derfra med en positiv opfattelse af de gode ting, som vores branche kan og gøre for Danmark i form af nye arbejdspladser og eksportmuligheder og alt muligt andet. Og den positive, forhåbentlig positive opfattelse af vores branche må der gerne smitte af på den dialog, som vi efterfølgende skal have med dem. Hvem drikker mest? Dig eller mig? Det tænker jeg er politikerne. Det ved jeg ikke, hvad du er. Der bliver drukket så lidt på de her arrangementer. Der er ikke fri bar til de her arrangementer. Så det er altså noget teoretisk spørgsmål i forhold til, hvem drikker mest og sådan noget. Det er altså svært at måle på, når det er i så små mængder. Okay, her var det altså Carsten Surke, som er formand for Vin & Spiritus Organisationen i Danmark. Og jeg havde det sådan her om den her historie i går, sådan... Ja, altså er det egentlig et problem? Ja, måske er det udtryk for dårlig dømmekraft, men altså herregud, en gratis snaps, er det ikke bare sådan lidt jantelovsagtigt, at de ikke skulle have lov til det? Men når jeg hører det her interview, så kan jeg alligevel ikke lade være med at tænke, altså når han siger, jamen altså vi håber jo, at politikerne går derfra med en positiv opfattelse, som så kan smitte af på den dialog. Så er jeg altså lidt mere skeptisk over for de her møder. Og det er sjovt, synes jeg også, at vores reporter spørger ind til, jamen altså, bliver der diskuteret afgift, bliver der diskuteret aldersgrænse? Det gør der ikke. Jeg kan jo lige læse højt, hvad der så bliver diskuteret ifølge arrangementets beskrivelse. Altså, man kan læse inde på Ekstrabladet. Der står der som sådan en invitation til de her politikere, der kommer, ikke? Tirsdag den 8. maj, sommeren står for døren, det betyder solskin og sommergæster på terrassen. Hvad er det nye, du kan servere for dine gæster i år? Kom og bliv inspireret. Smag danske og udenlandske vinproducenters bud på sommerens terrassedrink. Hvorfor er det egentlig relevant? Hvorfor skal politikerne vide, hvad det nye er? Okay, hvad har der ellers været? Der har været arrangementer, der hedder Gin og Bobler, Årets Julesnaps, Nytårskur i Boblernes Tegn, og så er der også blevet afholdt et arrangement her 4. september, der bare hed Dansk Champagne. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. God morgen. Jeg synes, det er en helt vanvittig historie omkring SAS. Jeg forstår til fulde vikaren, at han vil blive i den fagforening, han hører til. Jeg synes, det er helt uhørte metoder, de ansatte i SAS bruger og mener, at SAS ikke burde have sendt vikaren hjem. Måske de burde have sendt den medarbejder, man hører true i båndet hjem, skriver Camilla fra Nakskov ind på 42 600 427, og den optagelse, lydoptagelse, der bliver talt om, det er denne her. Der er nogle af nogle elever herude, og det vil sige, at hvis du ikke forstår, at der er kun én fagforening, vi medlemmer herude, det er vi alle sammen i den samme forening. Det kan du ikke forstå, at det er det, der er fællesskabet. Og samme ord. Så kan du godt komme her og sige, når jeg ser dig over på en fællesskabet, hvad er det? Altså, du er helt Ja, det er en lydoptagelse, som Berlingske har offentliggjort, og man kan høre, at en SAS-medarbejder truer sin vikar-kollega til at melde sig ind i 3F, som resten af bagagehåndteringsmedarbejdere de er i. Og den optagelse blev altså optaget for noget tid siden, den blev offentliggjort i går. Og da vikaren så dukker op på arbejde, ja, så nedlægger de andre medarbejdere simpelthen deres arbejde. I øvrigt ulovligt, det har arbejdsretten vurderet. Og så er det så, at SAS, de sender vikaren hjem. Og det er jo sådan set også lidt underligt og mærkeligt. Hvorfor sender de vikaren hjem? Fordi at alle har ret til at være i den fagforening, de vil. Man har også ret til ikke at være i nogen fagforening. Og det er sådan set arbejdsgiveren, der skal beskytte medarbejdernes ret til det. Hvorfor SAS vælger at gøre det, det kan vi spørge dem om klokken 7.05, når de er med på en telefon. Men lad os lige vende blikket mod denne her kollega, man hører true vikaren i klippet. Han har faktisk, han er næstformand for bagagemedarbejderen i SAS i 3F Kastrup, og har altså trådt af nu, at han er trådt tilbage, og han fortryder sine handlinger. Det siger han i et interview til os. Vores reporter Adina Ren har talt med den tidligere næstformand for bagagemedarbejderen i SAS, som altså truer medarbejderen i optagelsen, og han er nu taget af posten. Kan det passe, at jeg har set en optagelse, hvor du medvirker, hvor du ikke selv vidste, at du blev optaget? Er det noget, der ringer en klokke? Ja, det kan man godt sige. Jeg har fået kraftige ordre på, at der er nogen, der skal udtage sig her, så skal du sgu ringe til træet. Okay, og på fat i Henrik Bay, det er sådan set sådan der. Altså, okay. Må jeg ikke bare lige spørge dig, hvad jungleloven er? Kender du ikke den? Nej. Det er ringe at spørge 3F, de ved meget mere om. Ja. Det er ikke fordi, jeg er ubehøvlet, men jeg bliver sgu nødt til at gøre det. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor meget 3F betyder for dig? Jeg har slet ikke behov for alt det her, det må jeg sgu erkende. Jeg vil være, ikke fordi jeg vil være ubehøvelig eller noget, men jeg bliver nødt til at lægge på. Jeg synes, jeg har sejt ringe. Og sådan er det. Ja. Så jeg begræder sgu selv den her situation. Jeg har både sat mig selv i min virksomhed, så det, og mine kollegaer for den sags skyld. Så det er noget skidt alt sammen, og sådan er det. Okay, så du fortryder faktisk, hvor det er? Jeg begræder den handling, der er foregået. Det vil jeg sige. Sådan vil jeg sige det. Du kommer jo længere og længere ind. Jeg tror, vi skal stoppe det her. Det har jeg det altså bedst med. Okay. Men man kan jo bare sige, altså jeg kan jo høre, at du har været frustreret over ham her vikaren, der ikke har været en del af det her sammenhold. Og føler du virkelig, at man sådan er klam, hvis man står uden for sammenholdet, eller hvad er det? Det vil ikke sige, at vi stopper den her. Og så, jeg ved, som jeg siger til dig, jeg ved ikke, at jeg bliver sgu nødt til at lægge. Ja, her er han altså. Det er nu tidligere næstformand for bagagemedarbejderen i SAS i 3F Kastrup, som altså nu har stoppet sin post som næstformand. Og han siger jo også, altså det er 3F, du skal tale med. Vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med 3F, men det er altså ikke lykkedes. Og mange af jer skriver sms'er ind på 42 600 24 7000. Tak, fordi I blander jer i den her historie. Den er selvfølgelig vigtig. Lars skriver ind, det her det sker hver eneste dag på de danske arbejdspladser, desværre. En anden skriver, SAS burde fyre alle de strejkende på stedet. Jeg er dybt forarvet over, at de strejkende 3F-medlemmer ansatte ikke har fået større konsekvenser. Og en lytter, der underskriver sig som Krabsen, skriver: godmorgen, det findes i stor stil, altså afpresning, gruppepres i forskellige former. Jeg har oplevet flere gange i forbindelse med min uddannelse som lægesekretær på sygehus, og også som uddannet, blikke, gruppepres, og tillidsmanden gentagne gange har kontaktet mig om, at jeg skulle skifte. Jeg var medlem af KRIFA og skiftede til HK, da jeg var elev, netop fordi jeg følte mig presset til det. Et år efter jeg var færdiguddannet, skiftede jeg så tilbage til KRIFA, da jeg på ingen måde oplevede forbedret service efter medlemskabet ved HK versus KRIFA, selvom det koster mere. En anden lytter skriver også ind: det er jo ikke noget nyt i 3F's gangstermetoder. Påkørsel for at afpresse Vejlegården osv. osv. er der en lytter, der også skriver ind. Og Glenn, han skriver bare, at de ansatte er en flok møgunger. Det er så pinligt. Vores reporter Adnan El-Adami tog ud til Kastrup Lufthavn i går og talte med Troels Klarskov, der er PR-specialist i SAS. Vi har for tredje dag en ulovlig arbejdsnedlæggelse, og vi har for tredje dag arbejdsrettens ord for, at der er sket en ulovlig arbejdsnedlæggelse. Indtil videre har den her sag nu berørt over 6.000 passagerer. Vi har måttet aflyst 74 fly. Sagen handler om, at vi har en medarbejder, der ikke ønsker at være medlem af 3F. Og det er jo en principiel sag, som vi selvfølgelig som virksomhed støtter op om foreningsfrihed i Danmark, og derfor også medarbejderes ret til at organisere sig i den fagforening, de har lyst til. Vi stiller os derfor stærkt uforstående over for, at vi har en medarbejdergruppe, som har på tredje dagen ulovligt nedlagt arbejdet. Og vi kan jo ellers konstatere, at 3F officielt har meldt ud, at de selvfølgelig støtter foreningsfrihed i Danmark. Og hvad er der så sket med vikaren? Medarbejderen mødte på arbejde igen i dag, og kort tid efter nedlagde medarbejdergruppen arbejdet. Men de er vendt tilbage til arbejdet, og vi flyver igen og er på vingerne igen. Hvor bor han nu? Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi som virksomhed står bag vores medarbejderes ret til at vælge den fagforening, de vil være medlem af. Når det er sagt, så har vi også fuld respekt og forståelse for, at det er en ubehagelig situation, vedkommende står i. Så han er taget af arbejdet i dag. Men hvorfor er det ham, der skal tage sig af arbejdet? Det her er en principiel sag, der handler om en ulovlig arbejdsnedlæggelse. Og det er en sag, som SAS ikke kan løse. Men hvorfor er det ham, der er blevet taget ud? Hvorfor skal han hjem? Han er ikke sendt hjem. Han er bare taget ud af sin magt af det. Og når det, som jeg siger, vi har fuld forståelse og respekt for, at vi har en medarbejder, som vi selvfølgelig som virksomhed støtter fuldt ud og altid i, og har ret til at vælge den fagforening, man nu vil være medlem af. Men vi har også forståelse og respekt for, at det kan være en ubehagelig situation at gå på arbejde. Men er det ham selv, der frivilligt har sagt, at han ønsker at... Jeg kan ikke kommentere på det. Jeg kan sige, at vi selvfølgelig som virksomhed har fuld respekt og forståelse for, at det er en ubehagelig situation, men at der ikke skal herske nogen tvivl om, at vi selvfølgelig står bag ham og andre medarbejderes ret til at organisere sig i den fagforening, de vil. Men hvis han er blevet taget ud, så hvor meget ret er der så til at være medlem af den fagforening, man har lyst til? Det er en principiel sag, som vi i SAS ikke kan løse. Vi kan bakke op om, at der er foreningsfrihed, og det skal vi og vil vi som arbejdsgiver gøre. Vi har også arbejdsrettens ord for, at det er en ulovlig strejke på tredje dagen og på tredje gang. Det har jeg forstået. Hvorfor er det, han skal træde ud? Hvorfor er det ham, der ikke skal arbejde? Hvorfor? Han har jo ikke gjort noget ulovligt. Det har han absolut ikke. Tværtimod, vi står bag ham fuldt ud og bakker op om, at han har ret til at organisere sig i den fagforening, han vil. Når det er sagt, så har vi også fuld respekt og forståelse for, at det kan være en ubehagelig situation at stå i som medarbejder. Men hvorfor er det ham, der skal... Hvorfor er det ham, der ikke skal arbejde? Det burde det heller ikke være. Det burde være sådan, at alle gik på arbejde, uanset hvilken fagforening man er medlem af. Det er en principiel sag, som SAS ikke kan løse. Hvem skal så løse den? Vi kan konstatere, at der er sket for tredje gang en ulovlig arbejdsnedlæggelse, som vi har arbejdsrettens ord for. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi står bag foreningsfrihed i Danmark og støtter vores medarbejderes ret til at organisere sig i den forening, de vil. Når det er sagt, så er det nu så stor en principiel sag, som SAS ikke kan løse. Og har I nogle overvejelser om, hvad det er, I har tænkt jer at gøre nu? Vi kan konstatere, at det er en sag, som SAS ikke kan løse på nuværende tidspunkt, så vi bliver nødt til at se på, hvilke muligheder vi har for at løse den. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi selvfølgelig bakker op om foreningsfrihed i Danmark og støtter vores medarbejdere i den sag. Kan han komme på arbejde i morgen? Det kan jeg ikke kommentere på. Okay, Troels Klarskov her, PR-specialist i SAS. Jeg blev ikke klogere på, hvorfor at SAS beder vikaren om at stoppe med at arbejde. Det blev der simpelthen ikke svaret på. Vi har heldigvis SAS med 5 minutter over 7, hvor at, jeg håber, at de vil svare på det. Fordi at SAS skal jo selvfølgelig beskytte deres medarbejdere og deres ret til at vælge den fagforening, de vil, eller eventuelt lade være med at være en fagforening. Han har jo ikke gjort noget, der er i strid med overenskomsten. Så hvorfor han bliver sendt hjem, ja, det mangler vi egentlig stadig at få svar på. Jeg ved, vi har en lytter igennem. Godmorgen. Godmorgen. Det er måske mig, du vil snakke med. Det er det. Hvem har jeg igennem? Jamen, det er Jens ud fra Jyderup. Hej, Jens. Hej. Jamen, jeg blev egentlig bare lidt provokeret af jeres sprogbrug. Jeg mener ikke, nu ved jeg jo ikke, at foregår ved SAS, men jeg mener ikke, der er foregået noget ulovligt. Det er jo højst overenskomststridigt, det der er foregået. Ja. Og men hvad synes du om, at medarbejderen, altså vikaren her, han ikke er i 3F? Jamen, det må han da selv om. Ja. Men til en given arbejdsplads, der hører jo en given fagforening, der organiserer de forhold, man arbejder under. Og dem skal man, det er meget sådan en god opførsel, det er, man støtter op om det. Men det er måske helt grundlæggende, så er det måske SAS, der fremprovokerer de her problemer. Fordi når jeg er, nu siger I, det er en vikar, og når jeg er ude at arbejde som vikar, så ophører arbejdsforholdet, når jeg går hjem fra arbejdspladsen. Det vil sige, at man får et 8-timers arbejdsforhold ad gangen, og SAS, de kan jo bare lade være at forlænge det arbejdsforholdet til næste dag. Ja, så SAS, de kan jo sagtens løse problemet. Og Jens, vikaren er vel typisk ansat 8 timer ad gangen. Jens, hvad for en fagforening er du selv medlem af? Jeg er medlem med Metal. Metal, okay. Og hvad altså den her optagelse, hvor man hører tillidsmanden presse og true vikaren, kommer den bag på dig? Nej, men vi har jo altid opfordret vores kollegaer til at stå sammen. Og, ja, det er klart, men også den tone sammen. Der, altså kommer tonen bag på dig? Eller nej, noget, du har den har jeg jo aldrig været udsat for i. Den har jeg jo aldrig udsat for, der hvor jeg har været organiseret. Har du selv? Men jeg har heller aldrig været udsat for, at der blev lavet hemmelige optagelser af samtaler. Hvad synes du om det? Er det for dårligt, at han har optaget samtalen og lægget den til pressen? Ja, det var måske det, man skulle bruge ordet ulovligt. Okay, tak Jens. Altså medlem af Metal, og som lyttede med her. Klokken er 6:55. Vi får en direktør fra Microsoft i studiet her lige om lidt, og vi skal sådan set bare teste deres nye inkluderende synonymordbog. Så har du nogle ord, du gerne vil have testet? Er det egentlig nogle ord, der kommer til at bonge ud som forkerte ord, ikke inkluderende ord, i den kommende Word-ordbog? Så skriv ind. Det kunne være ord som, kan man så sige, barnepige, mongol, bøsserøv. Ja, vi tester det. Klokken den er tid til et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Flere borgerlige politikere er stærkt utilfredse med, at SAS har trukket en vikar hjem fra Københavns Lufthavn, fordi hans 3F-kolleger i bagagehåndteringen gik i strejke. 10 minutter efter, at vikaren var mødt på arbejde i går, gik alle hans kolleger i strejke. Det skyldes, at vikaren ikke vil melde sig ind i fagforeningen 3F, da han er ingeniør og medlem af Ingeniørernes Fagforening. Senere i går sendte SAS så vikaren hjem, og det møder hård kritik fra Liberal Alliance og Konservative, skriver Berlingske. Tidligere erhvervsminister fra de konservative, Rasmus Jarlov, vil have regeringen til at gribe ind, det siger han til TV2. Der er tale om grov chikane af en medarbejder, som gerne vil bruge sin ret til at organisere sig i den fagforening, som han ønsker, og grov chikane af tusindvis af passagerer, som i dag er blevet generet, har fået ødelagt forretningsrejser og ferier, fordi 3F skaber sig og ikke kan acceptere, at de skal overholde lovgivningen i Danmark. Og der har regeringen altså en forpligtelse til at sikre, at loven bliver overholdt i Danmark. Inden for de seneste 20 år er kræftoverlevelsen herhjemme steget markant. Det viser en international undersøgelse, der sammenligner overlevelsen blandt kræftpatienter i Danmark med patienter i 6 andre lande. For alle 7 lande gælder, at overlevelsen er steget. Men et af de mest iøjnefaldende resultater står Danmark for, nemlig overlevelsen for tyk- og endetarmskræft, der er blandt de mest udbredte cancerformer. Der er sket meget positivt med kræftbehandlingen over en lang periode, siger Lene Jerild Iversen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital. Patienterne blev opereret på færre steder end tidligere. Der er også flere specialer, der arbejder på tværs for at lægge den rigtige, den optimale behandlingsplan for den enkelte patient. Det betyder også meget. Udenrigsministeriets borgerservice advarer om voldsomt uvejr og risiko for oversvømmelser i flere spanske turistmål. Det drejer sig om byerne Alicante, Valencia og Murcia. Følg de lokale myndigheders anvisninger, skriver borgerservice. Tidligere på ugen ramte ekstremt uvejr Mallorca. Her var det med tornadoer og oversvømmelser til følge. Spaniens Meteorologiske Institut har nu udstedt en rød advarsel om risiko for ekstremt vejr. Og et kig på vejret herhjemme. Lidt sol og kun enkelte byger, 16-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Anders Thomsen. Morgen. Du er direktør for politik i Microsoft Danmark. Og i Microsoft, der indfører I nu en mere politisk korrekt eller inkluderende stavekontrol med en ny inkluderende ordbog. Og du har simpelthen taget beta-versionen med. Du har en computer foran dig. Yes. Og beta-versionen, det betyder, at du er en af de første personer i Danmark, som har den. Og du er i gang med at teste nu, hvordan den fungerer, før den altså bliver rullet ud til alle, ja, os, der bruger Word derhjemme. Det kommer til efteråret. Ja. Det er korrekt. Og Word, det er jo altså, skal man lige bemærke, et af verdens mest udbredte tekstbehandlingsprogrammer. Og det skal lige siges, i den her version, du har, der er kønsneutralitet ikke rullet ud i den danske version endnu. Men det kommer, ikke sandt? Det ved jeg ikke, det tror jeg, men jeg kan se, for jeg har både den danske og den engelske version, at der i den engelske version, men i den danske, er der lige nu fokus på psykisk handicap, etnicitet og fysisk handicap, ja. Okay, så vi kan teste nogle af de ord. Ja, så, og vi kan også teste den engelske, hvis vi vil. Okay, perfekt. Og det er jo også sådan, at lytterne skriver allerede ind med ord, de gerne vil have testet. Mm. Bare lige for, at man forstår det, så når man sidder og skriver sit tekstbehandlingsprogram, så kan man slå det til, den her inkluderende ordbog. Man kan også vælge at slå den fra. Man kan slå det til og fra. Der er de sædvanlige flueben, man kan sætte. Og der vil ikke komme en, altså der vil komme en rød sakket, eller zigzagget streg. Der vil komme sådan nogle små prikker ned under ordet, der viser, at her der er Word opmærksom på, at der er noget, man kan overveje, ligesom hvis det var en stavefejl eller en grammatisk fejl. Og så kan man højreklikke og få et forslag. Hvis jeg skriver, i morgen skal jeg besøge en dement, hvad vil den så? Vil den bonge ud der? Det tror jeg ikke nødvendigvis, men lad os nu se, hvordan den gør det. I morgen skal jeg besøge en dement. Jo, så foreslår den her, lad os se. Så siger den, overvej hvis hensyn over psykiske lidelser og skriv en person med demens i stedet. Hvorfor er det mere inkluderende? Ja, nu skal jeg jo sige, nu skal jeg jo ikke gøre mig til sprogekspert i det hele taget, men det jeg kan forstå her, jeg kan også stå på Alzheimerforeningen, der faktisk var ude i går og sige noget, at det, der er vigtigt i de her sammenhæng, det er, at man har fokus på personen og ikke lidelsen. At man er en person med en sygdom, man er ikke sin sygdom. Og det er derfor, at det er en mere inkluderende sprogbrug over for dem, der er i berøring med det her, enten har sygdommen eller pårørende til nogen, der har den. Så det foreslår den, og så kan man jo følge forslaget eller lade være. Og jeg er sikker på et ord, som altså, nære vil helt klart give rødt. Vil du lige teste? Prøve det? Ja. Fordi jeg tænkte måske mere på et ord som mulat, hvad jeg var... Den kan jeg prøve bagefter. Og, ja. Hvad foreslår den? Den overvejer vi hensyn over for etnicitet og skriver sort i stedet. Og så prøv at skrive mulat. Ja. Bum, bum, bum. Mm. Den reagerer den ikke på. Okay. Men det er også en tidlig version, og det vi har gjort lige nu, har jeg fundet af i takt med, at historien jo også foldede sig ud i går, og vi også blev klogere internt, at vi har rullet ud til en lille del af Office-brugerne, og det er det, man typisk gør med sådan noget for at se, jamen, hvordan virker det, fungerer det, hvordan bruger folk det, hvad er feedback på det. inden man ruller det ud til alle. Og der vil jo sikkert også løbende komme justeringer, men Mulat reagerer den ikke på, for eksempel. Så der er en lytter, der spørger, om man kan skrive luder. Det kan vi da prøve. Det kan man sagtens. Hvad med? Jeg vil heller ikke være... Ja. Hvad med bøsserøv? Det vil jeg tro. Altså, det her er jo ikke en, der skal forhindre folk i at bruge grimme ord og bandeord, hvis det er det, man vil. Men jeg kan da lige prøve. Det kan man godt skrive. Også uden at få de der... Man kan skrive, hvad man vil. Altså, det er jo det, der er vigtigt at holde fast i. Det er jo ikke sådan en autokorrektur, som vi kender på mobilen, hvor man lige pludselig sætter et andet ord ind, uden man har lagt mærke til det. Hvad med hotten... med prikker. Hvad med hotten tot? Det kan man godt. Til gengæld markerer den. Jeg prøvede at sætte ind i en sætning. Jeg kom til at skrive Afrika med småt, så stavekontrollen virker okay. også. Okay. Downs. Hvilket? Downs. Lad os se. Vi kan prøve at skrive Downs. Syndrom eventuelt. Der reagerer den. Det reagerer den ikke på. Men vi kan jo prøve. Nej, det går fint. Hvad med mongol? Det accepterer den også. Den er ikke særlig pågående. Hvad så med mental retardering? Ja, skal vi prøve at tage den i en sætning? Hvad kunne det være? Altså, skal vi prøve at skrive, hun er mental retarderet, for eksempel? Ja. Det fungerer fint. Men jeg tror... Hvis du prøver at skrive psykopat i stedet, måske? Ja. Så foreslår den, hvis man ikke vil mene det som et skældsord, hvad det er, at man kan overveje at skrive, har en dyssocial personlighedsforstyrrelse. I stedet for psykopat? Ja. Okay, hvorfor skulle det være mere inkluderende? Du er jo hverken sprogekspert, eller psykiater, eller psykolog for den sags skyld. Men her der er det nok lidt ligesom... At psykopat jo også bliver brugt som et skældsord, så at man her måske skal skille mellem, om det er en person, der har en sygdom, en lidelse, eller om man ønsker at bruge det som et skældsord. Der er jo ikke noget, der forhindrer folk i at, som sagt, at bruge bandeord og skældsord. Daniel vil gerne have, at du tester spasser. Ja, den testede jeg faktisk selv i går, og jeg tror, jeg mener ikke, den reagerer på det. Jeg nemlig selv havde tænkt, det kunne være, den ville det. Men det får jeg lov til at skrive. Uden at få nogen prikker nedenunder. Og hvad med killing? Nu kan jeg skrive, at hun er en værre killing. Ja, det er et meget opbyggeligt program, vi har i gang i her. Med ja. Det må man godt skrive. Der er en lytter, der skriver, hvad med åndssvag, det vil min telefon ikke stave til. Og det er, fordi du skal stave åndssvag med to s'er. Nå, men ja. Okay, men jeg tror ligesom, man får et billede nu, ja. Anders Thomsen, du er direktør for politik i Microsoft, af, hvordan det fungerer, den her ordbog. Ja. Du ser også, der kan komme justeringer. Det vil der uden tvivl gøre, det er jo sådan, det fungerer. Nu er den her blevet indført, og så vil den blive forbedret hen ad vejen, og vi vil få feedback, og den vil sikkert også på et tidspunkt komme med nogle forslag, ja. Som virker fjollet og sådan noget lignende. Så og hvad det, med det, politimand? Vil den så foreslå politibetjent? Altså vil den hver gang foreslå noget, der er mere kønsneutralt? Jamen altså nu testede jeg jo den engelske der, fordi som sagt, så er den i den danske, at det ikke en del af det endnu. Men jeg prøvede i går prøvede på den engelske version at skrive yesterday, og med der policeman, downtown who helped me. Og så foreslår den consider using gender neutral language og police officer, altså overvejer brug kønsneutralt sprog, en politibetjent vil det blive på dansk. Okay. Jeg prøvede også en anden på engelsk, hvis du vil have et andet eksempel der. Ja, kom med. Jeg prøvede at skrive, I have a handicapped friend, og så skriver den, consider language less likely to imply disability barriers, friend with disability. Og det er fordi, på dansk bruger vi jo handicappet, men på engelsk, der er handicapped ikke så pænt ord, også baseret på, at det jo reelt betyder, at man står med hatten i hånden, ligesom kasketten i hånden, det er der, det kommer fra. Så der bruger man mere disability, så det gør den så opmærksom på her, det kunne jeg overveje at skrive. Så på den måde, ikke mindst, også når man skal skrive på et fremmedsprog, kan det jo være meget godt. Så er man måske endnu dårligere til at udtrykke sig præcist. Og Anders Thomsen, hvis man lige har tændt for radioen, og man tænker, hvorfor står de og siger alle de her ord i radioen, så er det fordi, at der fremover vil være tre ordbøger i tekstprogrammet Word, altså en retskrivningsordbog, synonymordbog, og så den her nye inklusionsordbog, der kommer til efteråret. Du sidder lige nu med en beta-version. Det er altså den, der er ved at blive testet og vil blive rullet ud til danske Word-brugere senere på året. Så det kan være fx et ord som mulat, at det fremover ikke vil være inkluderende. Men det vil tiden vise, når I tester det. Hvad synes du egentlig om det her? Jamen, jeg synes jo, det er en fin service. Altså, det er jo endnu en funktion i Office-pakken, i det her tilfælde i Word, hvor der virkelig er mange funktioner. Og det betyder, at nogen vil sikkert være glade for den at bruge den. Nogen vil ikke bruge den, det er derfor, man kan slå dem til og fra. Men hvis man gerne vil skrive mere inkluderende og tænke over det, så har man jo nu den her mulighed at få hjælp til det. Så det synes jeg egentlig er en fin funktion at putte ind. Er der egentlig nogle negative konsekvenser ved at indføre sådan en inkluderende ordbog? Altså, som al anden teknologi, så kan man jo sikkert godt nogle gange synes, det er irriterende, eller man kan synes, den forekommer nogle dumme forslag, og så kan man bare se bort fra dem. Jeg mener ikke, at der er nogen stor fare ellers for, at verden skulle blive et dårligere sted, fordi man får mulighed for at skrive mere inkluderende, hvis det er det, man vil. Journalist og forfatter Anna Libak, hun har kritiseret det nye initiativ. Det var ikke noget opsigt i går, da blandt andet Ekstrabladet skrev om det. Hun mener, at de her ambitioner om et mere inkluderende sprog, det også kan rejse et mere fundamentalt dilemma om, og det kan også se mange lyttere reagere på, altså hvorvidt sprog bør afspejle virkeligheden, eller om vi altså skal acceptere, at nogen vil ændre sproget for så at forme virkeligheden. Som de ønsker at se det, som de ønsker, virkeligheden skal være. Har I gjort det nogen overvejelser i forhold til det? Jamen, som man kan se, så er der også mange ting, der overhovedet ikke reagerer på. Men jeg synes, det er en lidt skudt over målet. Her der tager vi, og med de eksempler, vi kunne se på dansk, nogen hvor vi giver folk en mulighed for at skrive mere inkluderende. Og det er sådan ligesom både skulle ændre hele vores sprogbrug. Det er måske også at tillægge Word lidt større betydning, end det har trods alt. Men at det skulle være et problem og gøre samtalen mindre fri i Danmark, eller hvad det er, som hun mener. Det har jeg lidt svært ved at se. Jeg ved heller ikke, om hun selv har testet det. Det har jeg svært ved at tro, faktisk. For eksempel det eksempel, vi startede med, at man ændrer hans demente mor til en mor med demens. Det ændrer jo ikke på hverken virkeligheden eller sætningens betydning eller noget som helst. Den viser bare, at man her lige har taget hensyn til en formulering. Så jeg har svært ved at se, hvorfor det her skulle være dårligt, især fordi man bare kan slå det fra, hvis man virkelig ikke bryder sig om det. Det vil altid være en vurdering, om et ord er inkluderende eller ej, om det skal bonge ud i jeres, jeres ordbog. Og hvem er det egentlig, der kommer til at tage den beslutning om et ord er inkluderende eller ej i sidste ende? Ja, men der har vi jo et hold, der sidder og kigger på den slags på de forskellige sprog, og de taler selvfølgelig det sprog. Og så vurderer de det, og så er der nogen, der tjekker det, og så er det klart. Eftersom der er et element af vurdering i det, så vil der være nogen, der synes, at der er en korrekt vurdering, nogen synes, det er en fjollet vurdering. Og igen, man får et forslag, og kan man ikke lide det, kan man lade være med at bruge det. Og hvorfor skal en tech-virksomhed som Microsoft, I har ansat nogle mennesker, der skal sidde og vurdere det her, hvorfor er det jeres opgave at være smagsdommer over, hvad der egentlig er inkluderende sprogbrug? Jamen, jeg ser det ikke som at være smagsdommer, men jeg ser det som en funktion, vi giver vores brugere nu. En ekstra mulighed. Altså, Word er jo meget udbredt, og folk skriver alle mulige tekster i det. Alle typer af mennesker vælger, både på arbejde og privat, at skrive alt muligt. Og ligesom du også selv nævnte i starten, vi har stavekontrol, vi har synonymordbog. Nu har vi lavet en slags synonymordbog for inkluderende sprog, hvis det er det, man ønsker, og gøre sine tekster mere inkluderende. Og det betyder ikke, at vi skal være smagsdommer, eller på nogen måde bestemme, hvilke ord man bruger, eller hvad man skriver. Men vi vil gerne hjælpe folk, der vil skrive mere inkluderende, hvis der er nogen, der ønsker det. Hvornår kan man bruge den? Jamen, nu er den jo begyndt stille og roligt at rulle ud til en mindre del af brugerne. Og hvis det går godt, så vil der jo så senere, og jeg har ikke en præcis dato, så vil den stille og roligt blive rullet ud til alle, i takt med, at man opdaterer sin Office-park. Anders Thomsen, tak fordi du ville komme ind og fortælle om det, og teste den her ordbog, som den ser ud indtil videre. Direktør for politik i Microsoft Danmark. Selv tak. Dette er Radio 24/7. 10 minutter i 7, og der er for første gang fundet vanddamp i atmosfæren på en lille eksoplanet. Altså en planet, der minder om Jorden. Lars Bukhave, godmorgen. Godmorgen. Professor på DTU Space. Hvad er det, der er blevet fundet? Jamen, som du selv lige sagde, så er der blevet fundet vanddamp i atmosfæren på det, der kaldes en superjord, altså en planet, som er i kategorien af jordlignende planeter. Og det er første gang, det er sket. Vi har fundet vanddamp før, men det var i meget store gasgiganter, ligesom Jupiter og Saturn. Jupiter har en masse, som er 317 gange så stor som Jorden. Og den her planet, der nu er fundet vand i, er kun 8 gange Jordens masse, altså 8 gange så tung som Jorden. Og hvordan har man fundet det? Jamen, man har brugt Hubble-rumteleskopet til at kigge på atmosfæren af planeten. Og der har man altså fundet ud af, at der er nogle bestemte bølgelængder, nogle bestemte farver af lyset, som mangler, kan man sige, eller som er lidt mindre lys i. Og det indikerer altså, at der er vanddamp i atmosfæren på planeten. Og man kan sige, at det er interessant, fordi at vi ved jo, at på Jorden, der er kræver liv jo vand. Det for at liv overhovedet kan eksistere. Så vi begynder nu at kunne kigge på de her meget små planeter, som minder om Jorden, og lede efter tegn på liv i atmosfæren på de her planeter for første gang. Okay, og eksoplaneten her kredser om stjerner, altså præcis som Jorden kredser om solen. Det betyder, at den er i en beboelig zone, altså planeten er altså i afstand fra stjernen, der hverken er så tæt på, at vandet fordamper, eller så langt fra, at vandet fryser, ikke sandt? Jo, det er korrekt. Så vi har nogle ingredienser, som minder om Jorden her. Altså, vi har en planet, som kredser omkring stjernen, hvor temperaturen er sådan, så der kan være flydende vand på overfladen. Altså et krav for liv, som vi kender det på Jorden. Og så er der altså også vand. Vi har nu detekteret, at der rent faktisk er vand i atmosfæren. Men så begynder tingene så at ændre sig en lille smule i forhold til vores egen jord, fordi at den her planet er som sagt temmelig massiv. Den er 8 gange så tung som Jorden. Og den har sandsynligvis også en meget, meget tyk atmosfære, i modsætning til Jorden. Vi har en ret tynd, fin atmosfære her på den her planet. Der er altså en tyk, brint og heliumatmosfære. Udover det, så kredser den omkring en meget anderledes type stjerne, en såkaldt M-dværg, en meget koldere stjerne end solen, som har meget mere UV-stråling og opfører sig anderledes end solen. Så det er, der er langt fra. Jeg vil gætte på, at her vil vi ikke kunne finde liv, som vi kender det på Jorden, men det peger altså i en retning af, at vi kan begynde at analysere planeter ned på størrelse med Jorden og begynder at lede efter såkaldte biosignaturer, altså tegn på liv i atmosfæren for første gang i menneskets historie. For det er jo noget, en af de store spørgsmål, det er, om der findes liv derude. Er der andre? Er der liv andre steder på andre planeter? Og det er altså noget, vi kan begynde at lede efter de kommende år her nu. Men har man ikke altid let efter det? Jo, det kan man sige. Jeg ved ikke, om man altid har let efter det, men jeg vil sige, at vi har altid spurgt om, er vi nu alene og så videre. Ja, klar. Det der er med det, vi har måske tænkt på det i hundredvis, måske tusind år, har menneskeheden tænkt på, om vi er alene. Og vi står faktisk nu, altså inden for det næste 10 år måske, hvor vi kan begynde virkelig at lede og kigge efter de her tegn på liv. Fordi her på Jorden, der er vores atmosfære nemlig voldsomt anderledes på grund af biologisk liv. Altså livet på Jorden har faktisk, hvad skal man sige, terraformet Jorden fuldstændig. Så vi har 21% ild i Jordens atmosfære, og det er 10 størrelsesklasser ude af ligevægt på grund af biologisk aktivitet, altså på grund af fotosyntese okay. På Jorden. Så havde der ikke været ild i Jordens atmosfære, eller havde der ikke været liv på Jorden, så havde der altså slet ikke været så meget ild i Jordens atmosfære. Ja, og det er jo så spændende, hvad der sker de næste 10 år, men altså det her vanddamp, det beviser jo ikke noget endnu, kan man sige. Slet ikke. Men du har sagt til DR, at vi står på tærsken af en ny rumære, hvor vi kan finde ud af, om der findes liv i rummet. Ja, det er altså, nemlig rigtigt. Og det er altså måske finder vi ud af det inden for de næste 10 år, men hvorfor er det lige det her vanddamp, altså lige den her opdagelse, der gør, at vi er tættere på den her nye rumære? Jamen, det er fordi, det er første gang, vi går ned i en klasse af planeter, som minder om Jorden. Som jeg også lige sagde, så er det her dog ikke en planet, hvor jeg kan forestille os, der er liv på Jorden, men det viser, at vi er på vej i den retning. Og allerede om 2 år, så bliver et meget stort rumteleskop, som er i samarbejde med NASA og det europæiske rumagentur, der hedder James Webb Space Telescope, sendt op. Og vores forventninger, vi glæder os meget, fordi med James Webb vil kunne kigge ind i atmosfæren på endnu mindre planeter og begynde at lede efter de her biosignaturer for første gang. Så vi kan karakterisere de her små planeter som Jorden for første gang. Vi ved, at jordlignende planeter, det er det, vi har fundet de sidste 10 år, er kolossalt almindelige. Så hvis du kigger op på stjernen og tæller 4 stjerner, så vil den 4. Med stor sandsynlighed have en planet, som minder om jorden, og som er i den rette afstand fra stjernen, sådan så der kan være flydende vand. Hver fjerde stjerne har en planet, der kunne minde om jorden rundt om sig? Op til hver fjerde stjerne. Det taler en lille smule usikkert, men hver tiende til hver fjerde stjerne har en planet. Okay, det skal jeg... med jorden i den beboelige zone. Det skal jeg huske næste gang, jeg sidder og kigger på stjerner med nogen, så kan jeg lige fortælle om det. Ja. Lars Bukhav, du er professor på DTU. Jeg har kun et spørgsmål tilbage. Tror du, der findes liv i rummet? Altså, som jeg sagde, så er der rigtig, rigtig mange jordlignende planeter med den rette temperatur i vores egen mælkevej. Hvis der er 300 milliarder stjerner i mælk, bare vores egen galakse, og hvis hver fjerde af dem har en planet på størrelse med jorden i en beboelig zone, så ville jeg synes, det var helt utroligt, at det eneste sted, der er dannet liv, det skulle være her på jorden. Men det er jo det, vi kan finde ud af, så jeg behøver ikke gætte. men det er jo det, der er forskning, det er at lede efter, der ikke gætte på, om det er der. Men jeg vil tro, at umiddelbart vil jeg synes, det lyder usandsynligt, at det skulle være det eneste sted i universet, at livet er opstået, når der er så mange planeter, som minder om vores egen jord. Jamen ved du hvad, det gjorde lige min dag lidt bedre, at vide det. Det er godt. Tak for det, Lars Bukhav, professor på DTU Space, og det er altså fordi, man har fundet noget vanddamp i atmosfæren tæt på sådan en lille exoplanet. Og det gør det bare, ved ikke, lidt mere spændende, hvis der er så stor sandsynlighed for, at der er liv i det ydre rum. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, og i dag der taler vi om den historie, der lige nu udspiller sig ude i Kastrup, kan man sige. En lydoptagelse, som Berlingske har offentliggjort, der kan man høre en SAS-medarbejder, der truer sin vikarkollega til at melde sig ind i 3F, som altså resten af bagagehåndteringsmedarbejdere, de er i. Og det har ført til en længere strid. SAS-medarbejderen er netop trådt af som næstformand for bagagemedarbejderne i SAS i 3F Kastrup, og fortryder altså sin handling. Det siger han i et interview til os her på 24/7. Så jeg begræder sgu selv den her situation. Jeg har både sat mig selv i min virksomhed, så det var mine kollegaer for den sags. Så det er noget skidt alt sammen, og sådan er det. Ja, det er noget skidt alt sammen, og medarbejderne i SAS Ground Handling, de står altså for bagagehåndtering i Kastrup Lufthavn, og de lavede så i går det, man kalder en ulovlig arbejdsnedlæggelse, det vurderede arbejdsretten. Og det er fordi, de var utilfredse med den her vikar, som i modsætning til de øvrige medarbejdere ikke er medlem af fagforeningen 3F. Om det er fordi, at han mødte på arbejde, eller fordi han har lavet den her optagelse af de nedlagte arbejde, det er også lidt uklart. Det, der så sker, er, at SAS så sender medarbejderen hjem, altså vikaren hjem, som jo er i sin fulde ret til at være den fagforening, han vil. Og hvorfor at SAS de sender ham hjem, det er uklart også, og det kan vi spørge SAS om efter nyhederne. Men lad os lige høre lidt uddrag af den her samtale, som altså er gået de danske medier rundt i går. Der er nogen, der lever herude, og det vil sige, at hvis du ikke forstår, at der er kun én fagforening, vi vil have herude, det er vi alle sammen i den samme forening. Så kan du godt få det her, så siger du, at jeg ser dig over på en delstatet valg. Altså, du er helt ved. Det kan jeg godt sige. Du kunne få det svært. Og denne her historie har fået rigtig mange af jer lyttere til at skrive ind. En lytter skriver, det er en chauffør fra Aalborg. Hej, kan fortælle i busbranchen, at man pisket til at være med i 3F, prøvede at skifte til Krifa, men blev frosset ude. Og Lars skriver ind, jeg er eneste 3F'er, der går op i medlemmerne og hjælper de polakker, der kommer fra. Okay, jeg kom til at læse en sms højt, jeg ikke har læst før. Der er for mange stavefejl, til jeg faktisk kan forstå, hvad der står. En anden lytter skriver, det er Mathias. Truende adfærd er da ulovlig. Det, man oplever at blive udsat for gruppepres, for eksempel, det er ikke rart. Okay, vi taler meget med den her sag efter nyhederne, fordi at Kari Nymann er med. Hun er kommunikationsdirektør i SAS lige efter nyhederne. En historie, der er på forsiden af Berlingske i dag, og også BT. BT skriver bare, her truer jungleloven, og så er der et billede af en masse bagager, der ligger og hulter til bulter. Vi skal også tale om sexscener i film. Vi skal også tale om en iransk kvinde, der har sat ild til sig selv, fordi hun ikke kunne komme ind og se en fodboldkamp. Vi skal tale om e-cigaretter og en aftale, der har bremset migrationen fra Marokko til Spanien. Og særligt den her historie om sexscener, synes jeg er spændende, fordi at det er formand for Dansk Skuespillerforbund, der kommer herind. Han mener, der skal altså være nogle retningslinjer, når det kommer til sexscener mellem skuespillere. Der sker simpelthen for meget spontant, som kan gøre, at man bliver ked af det og påvirket bagefter. Han fortæller selv, at han var med i den film, der hedder Nordkraft, og der skulle han optage en voldtægtsscene med en 11-årig. Og han mente altså, at der var alt for lidt fokus på det på det tidspunkt. Det fortæller han om i næste time. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. SAS sendte i går en vikar hjem fra arbejde. Vikaren er centrum i en større strid mellem bagagemedarbejderne i Kastrup Lufthavn. Da han ikke er medlem af fagforeningen 3F, men fagforeningen IDA, han er nemlig uddannet ingeniør, de resterende medlemmer er medlem af 3F. Der er nogle lever herude, og det vil sige, at hvis du ikke forstår, at der er kun én fagforening, vi medlemmer herude, det er vi alle sammen i den samme forening. Det kan du ikke forstå, at det der er et fællesskab. Og samme ord. Så kan du godt prøve at sige, når jeg ser dig over på en fællesskab, hvad er det? Altså, du er helt væk. Du er helt væk. Det skal siges, at man har ret til at vælge, om man vil være medlem af en fagforening, og hvilken fagforening man vil være medlem af. Og alligevel så blev vikaren her altså tilbage i juli konfronteret af to kollegaer, der prøvede at presse og true ham til at melde sig ind i 3F. Det er det, vi kan høre i lydoptagelsen her. Vikaren er altså ingeniøruddannet, derfor medlem af fagforeningen IDA, og han optager så den her konfrontation, en lydfil, Berlingske så har skaffet og offentliggjort. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Karin Nyman. Godmorgen. Du er kommunikationsdirektør i SAS. Kan du bekræfte, at I bad vikaren om at stoppe med at arbejde i går? Jag tror att det är ett riktigt missförstånd. Alltså den här vikarien är... Vi har ett stort arbetsgivaransvar för honom. Och han var på arbetet igår och han kommer att komma tillbaka till arbetet. Men vi har en uppgift att skydda våra medarbetare och värna om deras välbefinnande. Jag tror att alla kan föreställa sig vilken oerhörd press den här personen är utsatt för. Och som arbetsgivare är det vårt uppdrag att skydda honom. Mm, så det er ubehageligt for ham, at I tager hånd om ham. Er det jer, der beder ham om at stoppe med arbejde, eller vælger han selv at gå? I det her fallet var det vi, som gjorde den bedømningen, at han skulle gå. Men självklart kommer han at komme tilbage til arbetet. Men det her er mennesker, vi prater om, og vi måste tage hand om våra medarbejdere. Okay, så I bedømmede, det var jer, der tog beslutningen om, at han skulle stoppe med arbejde. Og hvorfor gjorde I det? Jag tror att det är ganska enkelt att det här är en människa som är i en väldigt svår pressad situation. När han kommer till arbetet så går alla kollegor och lämnar sina arbetsplatser. När han lämnar sitt arbete, då kommer man tillbaka. Det är en oerhört psykisk press som han utsätts för i det här läget. Men vi står bakom hans absoluta rätt att först och främst välja om man vill vara med i fackföreningen, och det hade han ju redan gjort, valt en fackförening, och självklart att hålla fast vid den eller välja, han är fri att välja precis vilken förening han själv ska vara med i. Det kommer vi aldrig att backa på. Men det var inte hans egen beslutning att stoppa med arbete. Varför skulle I blanda er i det? Det är väl upp till ham att säga fra, hvis det är obehagligt att vara där. Jag tror att det är lätt att föreställa sig den situation som råder där ute, och han är alenarående. Han är ensam där på arbetsplatsen mot alla andra, och det är den hänsynen vi tar. Jag tror att det är viktigt att den här saken handlar om precis. Jag tror att det är viktigt att den här saken handlar om det den ska handla om. Det här handlar om föreningsfrihet, det handlar om rätten till att själv bestämma vad man ska göra. Och det här är en sak som faktiskt inte är någonting som SAS varken kan lösa eller har någon möjlighet till att göra det. Det här är någonting som det är ett angrepp på hela den danska modellen, och det är det jag tror att det är viktigt att den här handlar om. I vårt fall så är vi också en arbetsgivare där vi måste ta hänsyn till våra medarbetare. Ja, så I tar hänsyn till ham som medarbetare, kan jag förstå, men vet du om det är lovligt att be en medarbetare om att stoppa med arbete? Alltså nu i det här fallet så är det ju en medarbetare som går hem eller som lämnar arbetsplatsen med full lön i det, men som självklart kommer tillbaka. Så att det är, i det här fallet, det vi kan fullständigt garantera att han kommer att komma tillbaka till arbete. Och det här är naturligtvis en nära dialog som vi för med honom. Så det är ingen schism i det här fallet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Men utan vi för hela tiden en dialog med arbetstagaren. Kan nu, men jag stopper dig lige, här. Fordi at nu handler det ikke om, om han kom tilbage den dag. Nu handler det om situationen, at, at I som arbejdsgiver, som jo har krav på at beskytte jeres medarbejdere, fordi, som du også selv siger, altså alle har ret til at vælge den fagforening, de vil være i, eller stå uden for en fagforening. Det var faktisk Menneskerettighedsdomstolen, der afsagde en dom i 2006, der slog det fast. Det er jeres opgave som arbejdsgiver at beskytte medarbejderne. Alligevel så beder I ham om at stoppe med arbejde, selvom det jo var hans kollegaer, altså de 150 medarbejdere, der nedlagde arbejdet, som ifølge arbejdsretten var overenskomststridigt. Det vil sige, det er dem, der gør noget forkert. Alligevel så beder I ham om at gå hjem. Jag tror att det man måste förstå här är att det vi har fullständigt tagit striden om hans rätt att själv få välja arbetsgivare. Vi har vidtagit en rad åtgärder i det här, så där finns det ingen tvekan. Däremot så handlar ju den här situationen om hur är det för den här medarbetaren? Hur säkert är det för honom att vara på arbetsplatsen vid det tillfället? Hur bra mår man av den situationen? Och det är den bedömningen som man på plats har gjort igår, att han efter en tid ska lämna men sen komma tillbaka. Så det är inte mer dramatiskt än så. Så det är ingen oenighet mellan medarbetaren och SAS i det här fallet. Jag tror att det är en fullständig missuppfattning. Jag tycker att det är viktigt att den här frågan handlar istället om rätten att själv, om föreningsfrihet, att rätten själv får välja. Och att man faktiskt då ställer fackföreningen 3F i det här fallet till svars för det. Det jag är enig i, det handlar om rätten till att kunna förena sig och yttra sig fritt. Och det är netop spørgsmålet, om I SAS har beskyttet hans rettighed. Du siger, det er ikke så dramatisk, som medierne måske får det til at lyde som, men det er jo nu op på et politisk niveau. Der er politikere, der har udtalt til Berlingske, at de simpelthen vil have ministeren i samråd og stille spørgsmål om det her. Så på den måde er det bare blevet en stor principiel sag. Hvilket signal sender det til de andre medarbejdere, der jo gør noget, som de ikke må, altså netop nedlægger arbejde ulovligt? Hvilket signal sender det til dem, at I sender vikaren hjem? Det är ju liksom som jag har sagt flera gånger, det viktigt är att det är inte så att han har skickats hem, utan det är en så att jag har förs en dialog med honom om att han inte ska vara på arbetsplatsen, men med full lön, och att han också ska komma tillbaka. Så det är en dialog som förs tillsammans med medarbetaren, det är inte arbetsgivaren som bara skickar hem honom. Det är där jag tror den stora missuppfattningen ligger. Det är som sagt, det finns ingen schism mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, utan vi står precis på samma sida och vi kommer aldrig backa från kravet att han själv ska få välja fackförening. Vikaren har optaget sin kollega i skjul. Er I utilfredse over, at han har gjort det? I det här fallet så jag har faktiskt inga kommentarer till det. Jag tror var och en, jag har själv fått lyssna på ljudfilen här som har varit i media. Jag har ingen mer kommentar till det, mer än att ljudfilen i sig säger väl en hel del. Och hur den upptagningen har gjorts, det har jag faktiskt ingen aning om. Har vikaren på något annat tidspunkt uppfört sig problematisk ifølge jer? Det har han inte gjort. Hvorfor nedlagde medarbejderne, de her 150 medarbejdere, der håndterer bagage, hvorfor nedlagde de arbejdet i går? Det är ju väldigt tydligt att så fort den här personen, så fort vikarien kommer på arbete, så lägger man ner sitt arbete. Det mönstret som vi har sett, och vi hävdar ju att det handlar om föreningsfrihet, det råder inga oklarheter kring det, utan det handlar om att man är missnöjd med att han inte har gått med i 3F. Okej, så det handlar om att han inte är 3F, att de simpelthen nedlägger det här arbetet. Vad syns du om det? Jag tycker att det är förfärligt. Det är ju en grundlagsstadgad princip som man måste hålla fast vid. Så att det handlar om ju någonting som är mycket, mycket större än SAS i den här frågan. Och det handlar om hela danska arbetsmarknadspolitiken. Och där tror jag att det är viktigt att man får reda ut vad det är som gäller i den här frågan. Är det här en lag, så gäller det att alla får följa den. Och om man inte gör det så bör det få allvarliga konsekvenser. I går var det så cirka 150 medarbetare där nedlade arbetet. Det tredje gang, at SAS-medarbejderne nedlægger arbejdet på grund af sagen om vikaren, der ikke vil melde sig ind i 3F. De nedlagde også arbejdet sidste uge, hvor det førte til 74 aflyste fly, der berørte over 6.000 passagerer. Nu har Berlingske bragt den her optagelse, hvor at der er en medarbejder hos jer, som tydeligt truer vikaren. Kommer det til at få konsekvenser? Förlåt, jag uppfattade inte vad frågan var. Kommer det til at få konsekvenser for den medarbejder, der har troet vikaren? Den fackföreningsrepresentant har ju blivit av med sina fackföreningsuppdrag. Så mycket. Vilka övriga konsekvenser, det kan jag inte kommentera. Det är en personalsak och vi kommenterar aldrig personalsaker. Okej. Tack för att du var med, Karin Nyman. Tack så mycket. Kommunikationsdirektör i SAS. Reporter Adina Rehn har talt med den her medarbejder, altså den tidligere næstformand for bagagemedarbejderne i SAS i 3F Kastrup, som man altså hørte i optagelsen lige før, som truer denne her vikar. Han er altså taget af posten, men lad os lige høre, hvad han selv siger, han begræder nemlig situationen. Kan det passe, at jeg har set en optagelse, hvor du medvirker, hvor du ikke selv vidste, at du blev optaget? Er det noget, der ringer en klokke? Ja, det kan man godt sige, men jeg har fået kraftige ordre på, at hvis der er nogen, der skal udtage sig her, så skal du sgu ringe til 3F. Okay, og men... på færdigheden er ikke bare. Det er sådan set sådan der. Altså, okay. Må jeg ikke bare lige spørge dig, hvad jungleloven er? Kender du ikke den? Nej. Jeg vil ringe og spørge 3F, de ved meget mere om. Ja. Det er ikke fordi, jeg er ubehøvlet, men jeg bliver sgu nødt til at gøre. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvor meget 3F betyder for dig? Nej, jeg har slet ikke behov for alt det her, det må jeg sgu erkende. Jeg vil være ubehøvelig eller noget, men jeg bliver nødt til at lægge på. Jeg synes, jeg har sejt ringe. Og sådan er det. Ja. Så jeg begræder sgu selv den her situation. Jeg har både sat mig selv i min virksomhed, så det og mine kollegaer for den sags. Så det er noget skidt alt sammen, og sådan er det. Okay, så du fortryder faktisk, hvor det... Jeg har begrevet den handling, der er foregået. Det vil jeg sige. Sådan vil jeg sige. Ja, og Jan skriver ind på sms'en. Stop nu 24/7. Hvem tror I, der har skaffet den løn og blandt andet 6 ugers ferie osv.? Selvfølgelig skal han være med i 3F. I ringer bare. Det vil vi da gerne. Vi prøver at ringe dig op, Jan, senere i team, så du kan forsvare det, de har gjort ude i Kastrup, altså for at få deres kollega til at melde sig ind i 3F. Og så er der rigtig mange lytter, der skriver, jeg fatter ikke en skid af det her svenske, og det beklager jeg selvfølgelig. Nogen spørger, kan hun ikke bare tale dansk? Det er sgu da smart at have en svensker til snak for dem, man kan jo ikke høre noget. Men jeg kan da godt lige opsummere kort, altså det, der bliver sagt fra kommunikationsdirektør i SAS, er jo, at for dem er det vigtigt at tage hånd om deres medarbejdere og beskytte dem og vise hensyn, og at det er en svær situation, den her vikar står i, så de valgte altså at sende medarbejderen hjem, altså vikaren, men at medarbejderen så kom tilbage, og de vil så ikke kommentere på, om det kommer til at få konsekvenser, at den her medarbejder, eller at 3F-medlemmet troede vikaren. Der kunne ikke få nogen kommentarer. Hun vil heller ikke kommentere på, om de var utilfredse over, at samtalen blev optaget. Og det her er en historie, der kom op på politisk niveau. Flere politikere har været ude i dag og kommenteret, og i går Alex Vanopslagh, formand for eller leder i Liberal Alliance, Rasmus Jarlov fra Konservativ, har været ude og vil have ministeren til at svare på nogle spørgsmål. Så det er blevet en stor sag, og vi kommer nok til at høre mere om den, selvom nogen af jer er lidt trætte af den på sms'en, kan jeg se. Vi vil meget gerne have haft et interview med 3F. Det har ikke kunne lade sig gøre, men jer, der er medlem af 3F og forsvarer det, der er sket, den her junglelov ude i Kastrup, skriv endelig ind. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Dansk Skuespillerforbund mener, at sex- og nøgenscener i film, ja, de skal behandles med lige så stor koordination, kunne man sige, alvor og påpasselighed, som de voldelige stuntscener, hvor at alt jo ofte er koreograferet ned til mindste detalje, så der ikke er nogen, der kommer til skade. Benjamin Rasmussen, godmorgen. Godmorgen. Du er skuespiller, og så er du også formand for Dansk Skuespillerforbund. Ja. Prøv lige at uddybe, hvorfor I mener, at der skal være flere retningslinjer? Men altså, vi har jo lavet en undersøgelse blandt vores medlemmer for nogle år siden, eller sidste år, hvor at, vi skrev, hvordan folk havde, fordi vi forsøgte at undersøge det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser. Og der var heldigvis ikke særlig mange, der havde oplevet, overgrebsagtige scener under filmoptagelser, men der var mange, der mente, at der var brug for nogen til ligesom at hjælpe i gang med at lave intimoptagelser. Fordi det er jo sådan, man vil jo aldrig nogensinde lave en stuntscene, uden at have en stuntkoordinator på og finde ud af, at nu skal du sparke mig ind også, men du skal ikke gøre det rigtigt, du skal gøre det på en anden måde. Så man ligesom får koreograferet ting, sådan så der er en tryghed i det, man laver. Og der har man måske bare aldrig rigtig tænkt over, at det at skulle lave intimscener, ligesom også kan være en overgrebsagtig ting, fordi vi har ligesom alle sammen nogle grænser, vi har bare aldrig rigtig talesat det, og vi lever i en branche, hvor vi alle sammen har en kæmpe ja-hat på, så hvis der er nogen, der synes, vi skal gå rundt på gaden, man har gurk op i røven i 3 timer, så har vi ligesom regel med at sige, ja, det skal vi nok. Og lige pludselig kan man sige, hvis der kommer nogen, der siger, prøv lige at høre, nu ordner vi det her på en måde, så alle kan se sig selv i det, så tror vi, det er en kæmpe fordel. I Danmark der er der ifølge Politikken kun et produktionsselskab, der har sådan nogle retningslinjer. Det er Metafilm. Ja. De har lavet officielle retningslinjer for nøgen- og sexscener. Det er blandt andet, at der skal være penisposer og brysttape til rådighed for skuespillerne, at sexscenen skal evalueres både før og efter, og at der ikke må improviseres under optagelserne af sexscener, medmindre det er skriftligt aftalt med skuespillerne og deres agent. Jeg ved, at du spillede med i filmen Nordkraft i 2005, det er jo ikke engang så lang tid siden, der oplevede du selv en ret ubehagelig sexscene. Ja, men det var fordi, det var jo fordi på det tidspunkt, og det stadigvæk i dag, altså det var jo et fuldstændig fantastisk filmhold, og instruktøren var skidegod, og alle var gode, og alle havde ligesom hjertet på det rigtige sted. Men når man er ude at filme, så går det bare rigtig, rigtig stærkt. Og bagefter skulle vi lave en meget voldelig scene, som vi selvfølgelig skulle bruge tid på at koreografere. Men samtidig så inden da, så skulle vi lave en scene, hvor at jeg ligesom skulle forgribe mig seksuelt på en lille pige på 11 år. Okay, og hvad var din rolle egentlig i filmen? Det kan jeg ikke huske. Det var en lille bitte rolle. Det var bare som en eller anden fuld onkel, der voldtager en pige på 11 år. Det var fuldstændig åndssvagt. Okay, mega ubehagelig scene. Alle vil jo det bedste, men lige pludselig er man bagud, og så opdager man, at man er alene i rummet med hende der pigen, og der er ikke nogen til at hjælpe, og så er jeg den voksne, og så tager jeg over. Nu gik det heldigvis godt, men jeg kan bare huske, jeg synes, at det var svært, fordi den lille pige på 11 år, som du ved, jeg skal være halvnøgen med, og jeg skal tage på hende, og det er ikke særlig rart, tænker jeg, for nogen af os. Men vi kommer igennem det, fordi vi synes, at det skal vi, og vi har en forpligtelse for det, og pigen synes måske også, at det er både spændende og sjovt. Og det er sådan egentlig først bagefter, da jeg kommer hjem, og jeg tænker, hold nu kæft, det gik jo godt, men det var egentlig ikke altså, særlig rart. Altså, jeg ville hellere blive slået ned af Ulver Skuli, som jeg blev bagefter, end jeg genoplevede sådan en scene igen. Og jeg tror, at hvis der havde været en til at hjælpe og sige, prøv at høre, nu lægger du hånden på brystet, er det okay? Og så går du derom, og så gør du det der, og så tager du hende på røven, er det fint nok? Så tror jeg bare, at det havde været rart for alle parter, og så tror jeg, man ville have lavet, det måske var blevet en bedre scene, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg tænker også på, at hvis man er 11 år, man er jo ikke professionel skuespiller. Nej. Nå, altså, jeg synes, det lyder ret vildt og barsk, altså at tid er en faktor, når man skal optage sådan noget. Men hvad så, hvis det er altså 2 professionelle skuespillere, er der så også behov for retningslinjer? Jamen, det synes jeg jo sådan set, altså, fordi der er jo ikke nogen, som sagt, der er jo ikke nogen, der vil stille spørgsmålstegn ved, at hvis man skal lave en slåskamp, så har man en ind over til at arrangere, så tager du kniven, og stikker du den derhen, og så tager du imod den, og så går du tilbage. Der er jo ikke nogen, der siger, at fordi man er skuespiller, så har man ikke nogen grænser. Altså, vi har jo alle sammen nogle grænser. Altså, hvis vi skulle lave en film, lige pludselig der kommer et filmhold ind, og vi skulle lave en nøgenscene sammen, og vi ikke kender hinanden, det er jo rimelig grænseoverskridende på mange måder, fordi vi på den måde alle sammen har, forskellige grænser for, hvad vi synes er sjovt eller rart. Og det står ligesom ikke i grundloven, fordi man er skuespiller, så skal man kunne tåle alting. Du har også prøvet et eksempel med en rolle, hvor du skulle... Det var sådan en oplysningskampagne om AIDS. Ja, det var nok de dummeste penge, jeg nogensinde har tjent. Altså, det var lige i midten af 80'erne, og det var noget, jeg var helt ung og ville gerne i gang og tænkte, at det kunne være mit gennembrud, og så skulle vi lave sådan en AIDS-oplysningskampagne. Og så skulle jeg spille en bøsse, som tog en anden bøsse rimelig hårdt på et lokum på Nørrebro station. Og det gjorde vi så, og der er vi igen pisse travlt, og det var en meget voldsom oplevelse. Også fordi det var ikke det var en bare ekstremt voldsom oplevelse, fordi der var ikke noget med nogen penisposer eller nogen, der sagde, så gør du sådan, så gør du sådan. Nej, det var gå ind, og så driver du ham i håret, og så knalder du ham ned og lukker, og så lader som om du knalder ham i røven. Og det var virkelig, virkelig voldsomt. Altså bagefter, det var de dummeste penge, jeg nogensinde har tjent. Altså jeg var virkelig ked af det. Jeg tror, jeg græd 2 dage eller sådan noget. Jeg drak alle pengene op. Nå, Du græd simpelthen? Ja, men altså, det var også, jeg var ung og så følsom, og så havde jeg bare sagt ja til noget, så troede jeg, det var noget andet, og da jeg så havde været igennem det, så synes jeg på, hvad fanden var det, jeg lige havde lavet, og hvad fanden synes ham der den anden fyr om det? Altså, der var ikke nogen til at samle os op, fordi det var bare noget, man gjorde, og vi lever i en branche, hvor vi har en ja-hat på. Altså, vi skal jo sige ja til ting, og det er jo en kunstbranche, og det vil sige, normerne er også anderledes, end de er på en normal arbejdsplads. Men det er jo okay at sige, der er nogle ting, vi må og skal, og der er nogle ting, man egentlig godt må sige nej tak til. Og der er også nogle ting, hvor man siger, det her, det kunne jeg godt tænke mig at blive organiseret, fordi det har jeg da rigtig, rigtig, rigtig svært med. Altså, nu er vi i en tid, hvor at det er okay at tale om den slags. Og derfor synes jeg også, at Metas retningslinjer er skide gode. Det kan godt være, jeg ved ikke, hvor formaliseret det skal være, eller med penis. Det har jeg ikke, det har jeg ikke rigtig noget bud på. Men jeg synes, at det, at der er nogen, der kommer med noget, og et forslag til, hvordan man kan gøre noget, som måske er et problem, det kan jeg kun hilse velkommen. Det synes jeg er skide godt. Ja, altså, jeg sidder bare og tænker, hvorfor gider man at være skuespiller? Det lyder da helt vildt, det der. Hvorfor er det kun en metafilm, der har lavet de her retningslinjer, tror du? Jamen, jeg tror, det er fordi, det er jo ret nyt. Altså, det der er sket jo, det er jo noget, der er sket i kølvandet på det hele MeToo-bevægelsen, der kom her for et par år siden. At der ligesom kom en bevidsthed om at sige, det er okay at sige nej tak. Det er okay at sige fra. Det er okay at give udtryk for, jeg synes ikke, faktisk ikke, det er helt okay at smide tøjet her, og jeg ved ikke, hvem ham der, den store nære på 1,85 meter derovre, hvad han vil, og nu skal jeg lave nøjescene med ham. Altså, der er kommet en anden konsensus og en anden måde at se på tingene på. Man må godt sige fra, eller man må godt stille spørgsmålstegn på tingene, og det synes jeg er super fint. Og når det så er nyt, så skal vi jo også føle os frem til at finde ud af, hvordan at vi kan ændre det. De eksempler, du har nævnt, er jo også altså, voldtægtsscener, overgrebsscener, men der er vel også kærlighedsscener i film, ja. Som er sexscener, hvor det vel kræver, at der er en eller anden form for kemi og spontanitet, som afspejler virkeligheden, eller har noget autenticitet over sig. Ja. Så jeg ved ikke, er spørgsmålet ikke så, om man så kvæler det med retningslinjer? Nej, det tror jeg ikke. Tværtimod. Altså, fordi du skal jo tænke på, nu har jeg jo lavet sexscener. Jeg er nået en alder, hvor jeg ikke bliver bedt om at lave så mange sexscener mere. Men sexscener bliver jo ofte lavet mellem to mennesker, der også ikke kender hinanden. Og måske er det jo frisættende. Det at lave en koreografi og det at lave nogle aftaler er i virkeligheden frisættende. Fordi, sådan du ved, nu lægger du min hånd på mit bryst, nu tager du mig i skridtet, og jeg ved ligesom, hvad der sker. Det vil sige, at jeg kan sætte det fri og faktisk gå i gang med at lave det, jeg skal, nemlig skuespil. Og spille al den kærlighed, og spille al den fortvivlelse og kærlighed, der måske er i det her rum. Og det synes jeg, jeg synes faktisk, det er frisættende. Altså, fordi der er så mange tanker i det, og selvom man kender godt. Jeg lige lavede en sexscene med min egen kone her for et år siden, og det var ligesom ikke svært, men alligevel, så tænker man, der er et kamerahold, der er 50 mennesker, der står og glor på en, og kameramanden kan tælle jordbærknopperne på min røv. Altså, det er ligesom, det er bare rart, når tingene bliver italesat og koreograferet, fordi det giver større frihed. Tak, fordi du kom, Benjamin Rasmussen, skuespiller og formand for Dansk Skuespillerforbund. Selv tak. Der blev ved med at komme sms'er ind om den her historie i Kastrup, vi prøver selvfølgelig at få 3F på, fordi at, det er jo spændende at høre dem, hvad de siger til den her sag, og så prøver vi også at ringe nogle af jer lyttere op. Der handles aktier for åben mikrofon hver dag i Millionærklubben. Velkommen tilbage fra ferie. Har du nydt det? Jeg har ikke holdt min sommerferie nu. Der har været travlt på markederne, selvom det har været sommer. Olien fik et helt massivt drop. Det kan man også se i min portefølje. Den har da sat snuden nedad. Crude oil gik ned med minus 8% i løbet af dagen. Jeg har siddet og svedt, mens varmen har været her og arbejdet. Den bedste investering er den tid, du lytter. Vi er i en fase nu, der er dybt, dybt usund. Det har kostet på porteføljen. Jamen, der er jo mange fronter at kæmpe på. Vi er ude af vores comfort zone, rent økonomisk teoretisk. Det har godt nok været en lang sommer. Millionærklubben. Ligesom at komme hjem efter sommeren, hvor huset har stået, og det er glohed. Hver dag klokken 9. Så må vi have noget gennemtræk. Ja, vi skal bare lige have overstået alt det der øvle bøvl. Her på Radio 24/7. Og så har Sundhedsstyrelsen skærpet deres anbefalinger om e-cigaretter, der jo har været på markedet i cirka 10 år. Nu hedder det så, at ingen bør ryge e-cigaretter. Derfor fraråder vi nu klart alle børn, unge, gravider og ammende at ryge e-cigaretter. Og tidligere så anbefalede Sundhedsstyrelsen ikke e-cigaretter, og nu altså, der fraråder man altså, at man skal dampe på de her cigaretter. Og om lidt så får jeg Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, herind i studiet. Og jeg tænker også, det gode spørgsmål er vel, hvad er egentlig værst? E-cigaretter eller almindelige tobakscigaretter, hvis man nu skal vælge. Og er det egentlig farligt at være passiv ryger til en, der ryger på dampcigaret? Ja, der er en masse spørgsmål, og det er lige efter et nyhedsoverblik. Desuden så skal vi også tale om en iransk kvinde, der har sat ild til sig selv. En 29-årig kvinde, der ikke kunne komme ind og se fodbold. En historie, der har fået rigtig stor genklang i hele verden. Spørgsmålet er, om FIFA også skal reagere. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Flere borgerlige politikere er stærkt utilfredse med, at SAS har trukket en vikar hjem fra Københavns Lufthavn, fordi hans 3F-kolleger i bagagehåndteringen gik i strejke. 10 minutter efter, at vikaren var mødt på arbejde i går, gik alle hans kolleger i strejke. Det skyldes, at vikaren ikke vil melde sig ind i fagforeningen 3F, da han er ingeniør og medlem af ingeniørernes fagforening. Senere i går sendte SAS så vikaren hjem, og det møder hård kritik fra Liberal Alliance og Konservativ, skriver Berlingske. Tidligere erhvervsminister, nu politisk ordfører for de konservative, Rasmus Jarlov, vil have regeringen til at gribe ind, det siger han til TV2. Der er tale om grov chikane af en medarbejder, som gerne vil bruge sin ret til at organisere sig i den fagforening, som han ønsker, og grov chikane af tusindvis af passagerer, som i dag er blevet generet, har fået ødelagt forretningsrejser og ferier, fordi 3F skaber sig og ikke kan acceptere, at de skal overholde lovgivningen i Danmark. Og der har regeringen altså en forpligtelse til at sikre, at loven bliver overholdt i Danmark. LA's formand Alex Vanopslagh mener, at SAS er blevet trynet af 3F. Han vil have beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på banen. Som minister ønsker jeg, at han kigger på, hvilke initiativer, der skal til for at sikre det frie fagforeningsvalg i Danmark, når vi ved, at vi har et systematisk problem med 3F. Regeringens støttepartier er åbne for at forbyde smage i e-cigaretter. Det er nemlig et problem, at e-cigaretter med smage som lakrids, vingummi eller chokolade kan virke appellerende på børn og teenagere. Det mener Radikale SF og Enhedslisten. Det, at der er en masse sjove smage, gør, at det har et andet appel til et andet publikum. Siger de radikale sundhedsordfører Stinus Lindgren. Vi kan jo se, at ret unge børn, jo prøver at dampe. Altså nu tallene viser jo, det var en tredjedel af drenge i 9. klasse, der har prøvet det. Og der er flere eksempler på børn, der simpelthen er for unge til det her, for små til det her, som gør det. Og det er klart, at hvis de smag ikke var der, så ville det ikke have den samme appel over for dem. Så det er én ting, man kunne kigge på for at prøve at forhindre unge i at begynde. USA udskyder en bebudet forhøjelse af told på kinesiske varer til en samlet værdi af $250 milliarder med 2 uger. Det oplyser den amerikanske præsident Donald Trump i et tweet. Forhøjelsen til 30% fra nu 25% udskydes til 15. oktober fra oprindeligt planlagt 1. oktober. Trump oplyser, at udskydelsen sker som følge af, at det den 1. oktober er 70 år siden, at Folkerepublikken Kina blev oprettet af Kommunistpartiet. Samtidig har Kina bedt om det. Det er en goodwill-gestus, skriver Trump på Twitter. Et kig på vejret, lidt sol og kun enkelte byger, 16-19 grader og lidt frisk vind fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Der er nyt, der er skrevet ind. Jeg har et års rygestop-dag i går. Tillykke med det. Det var da dejligt, at du ikke har røget i et år, og tak fordi, at du skriver ind. Det kan I altid gøre på 42 600 427, og nu har jeg fået en gæstestudie, som jeg ikke tror er ryger. Det er dig, Niels Sandø. Godmorgen. Godmorgen. Du er enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Du ryger vel ikke? Nej, det gør jeg ikke. Heller ikke mig. Og Sundhedsstyrelsen, I skærper nu anbefalinger om e-cigaretter. Det er det, vi skal tale om. Ja. De har været på markedet i 10 år, og nogle steder må man ryge indenfor endda med det her damp. Og nu siger I så, at altså, ingen bør ryge e-cigaretter. Derfor fraråder vi nu klart alle børn, unge, gravide og armene at ryge e-cigaretter. Det sagde du i går til Politikken. Og hvorfor fraråder I det? Jamen altså, nu er det sådan, som du selv sagde, så har det jo været på markedet i 10 år. Og vi følger jo sådan løbende udviklingen i forhold til, hvad er det egentlig, vi ved omkring de her e-cigaretter? Og hvad skal vores anbefalinger være, og hvad er det, vi kan lære også af andre myndigheder? Og det er klart, så har vi så kigget på det igen og fundet anledning til, at vi godt kunne revidere vores anbefalinger på det område. Og det er klart, selvfølgelig en anledning har også været, at det, der sker i USA, det har været en anledning til, at vi har været nede og kigge vores anbefalinger igen. Og hvad der skete i USA? Nå, men det er det her tilfælde, som man har fundet med, nogle lunge, masse, 450 mennesker cirka, som har fået nogle lungesygdomme, som man mener at kunne relatere til brug af e-cigaretter. Men lige præcis hvad det er, der har været... Har der været noget særlig olie, de har røget? Præcis, også omkring, om det er noget, de selv har tilsat, eller hvad der er. Indtil videre, så har man ikke kunne identificere et stof, eller en device, eller noget, en årsag til de her sygdomme. Og det har gjort, at vi så også i vores anbefalinger nu her siger, at man skal ikke selv begynde at tilsætte ting til sine e-væsker. Okay, og et nyt produkt, siger du, ifølge udviklingen, hvor farligt er det at ryge cigaretter? Ja, altså det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og et spørgsmål, som er sådan set også lidt svært at svare på, fordi at man skal huske på, at det er noget, der bliver forsket meget i, men vi skal også huske på, at der er forskellige devices, så der er ikke bare én e-cigaret, så du må sige, der er forskellige devices, og så er der cirka 7.000 smagsstoffer, og så er der også de her e-væsker, som indeholder selve nikotinen. Og det er også kombinationen af de her, som afhænger af, hvad er det for nogle mulige skadevirkninger, der kan være. Men er det svært at sige, fordi der er så mange varianter, eller er det svært at sige, fordi der ikke er noget forskning endnu, der dokumenterer det? Det er sådan set begge dele, kan man sige. Det vi selvfølgelig er bekymret for, det er langtidsvirkninger. Vi er nervøse, at du inhalerer noget, som sådan set går lige ned i lungerne, og derfra ud i blodbanerne og ud i hele kroppen. Og hvad er det så, det kan forårsage af skade? Det er jo det, vi er bekymret over. Ja, hvilke sygdomme kan man få af det? Jamen, så noget af det, som man har set på, det er jo noget med lungesygdomme, der er noget astma, der er noget hjertekarsygdomme. Men det er jo ikke noget, der er fastslået, vil jeg lige sige her. Fordi det er jo stadigvæk et nyt produkt, og det er jo et langtidsvirkning, vi er bekymret for. Primært. Så hvad er det for en forskning, I bygger det på, I ved indtil videre? Jamen, det er jo, hvis vi går tilbage til de anbefalinger, som vi kom ud med i går, så er det jo det her med, at børn, unge, gravide og... amne ikke skal ryge e-cigaretter. Det er jo fordi, at det her er nogle borgere og kommende borgere i en meget skrøbelig, sårbar livssituation, hvor vi tænker og synes, at her skal vi være ekstra forsigtige, og det er primært med henblik på, hvad er det for noget, det her med at tage nikotin, som har en betydning her, som både har, skal man sige, blandt børn og unge, hvis vi tager dem, jamen, så ved vi, at deres hjerne er udviklet, når de er omkring 25 år. De bliver nemmere afhængige af nikotin, og de får en stærkere afhængighed, så det bliver sværere for dem at stoppe igen. Men er der studier, undersøgelser, forskning, der viser, hvilke sygdomme man får, eller man får kræft af det, for eksempel? Øget risiko for kræft? Jamen, det er lige præcis kræft, det er jo ikke noget, der udvikler sig langsomt, så der er en masse studier, der kunne indikere det. Men det er ikke entydigt, så det er jo derfor, vi stadigvæk siger, at vi er bekymrede. Hvis det har været entydigt, at det her det medfører helt sikkert kræft, så vil vi gå ud og sige, at vi fraråder på det kraftigste, at man ryger. Vi anbefaler ikke, at man ryger e-cigaretter, fordi at der er den her usikkerhed omkring, hvad kan det medføre. Ved I, om det er farligt at være passiv ryger til en, der... Det er der noget, der tyder på, men igen, det er der faktisk noget, der tyder på. Men igen, er der jo også forskellige studier her. Hvad er værst? En e-cigaret eller en almindelig tobakscigaret? Jamen nu er der næsten ikke noget, der er så skadeligt som tobakscigaretter. I hvert fald ikke af lovlige produkter. Så det er ligesom, kan man sige, det er lidt svært at forestille sig, at e-cigaretter skulle gå hen og blive helt lige så farlige som tobakscigaretter. Det, der er udfordringen, det er den her afhængighed af nikotin. Og så skal man sige, så svarer jo... Og de skadevirkninger, vi kender fra sikkerhedsfaget er dem, men så skal over i en anden afhængighed, eller man skal sige, vi ved faktisk, at der er nogle måder, man kan komme ud af sin afhængighed. Langt de fleste rygere, de vil jo gerne holde op med at ryge. Også dem, som på det sidste gang svarede, at de ikke lige nu vil holde op med at ryge, de har jo tidligere og prøvet rygestop, som man siger, langt de fleste, de vil jo gerne. Og der har vi jo en anbefaling om, at man skal bruge rygestoptilbud, og man skal bruge godkendte rygestopmidler, som vi ved virker. Tobaksproducenterne, altså en organisation, som jo både repræsenterer tobak og også e-cigaretproducenterne, altså de er enige i, at hverken børn, unge, gravide eller ammende bør benytte de her e-cigaretter. Men så er de samtidig også ude at sige, at de er ærgerlige over, at I i Sundhedsstyrelsen nu fraråder brugen af e-cigaretter over for tobaksrygere. Tine Marie Andersen, hun siger, det er et sundhedsskadeligt produkt, men et væsentligt mindre sundhedsskadeligt produkt end almindelige cigaretter. Det er altså argumentet fra hende. Ja, vi er jo egentlig lige her, kan vi sige, jo enige med Tine Marie Andersen i, at det er et sundhedsskadeligt produkt. Og jeg er også enig i, at man, hvis man ryger... Til gengæld ved vi ikke, hvor skadeligt det er, så vi vil ikke være så skråsikre på hvor skadeligt er det her på lang sigt. Det er der dybest set ikke nogen, der ved. Og hvis man ved så lidt, kan det så også godt være, at vi finder ud af nogle år, at det overhovedet ikke er farligt? Det kan være. Hvorfor så fraråde det? Fordi vi ikke ved det. Og fordi der er studier, der peger i den retning, at der er nogle risici ved det. Niels Sandø, du skal have mange tak, fordi du kom. Enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Dette er Radio 24/7. I sidste uge, der satte en kun 29-årig kvinde, iransk kvinde, ild til sig selv og døde efterfølgende i Irans hovedstad Teheran, det skriver Politiken. Godmorgen, Christian Heide Jørgensen. Godmorgen. Du er journalist på Politikens sportsredaktion. Det er også korrekt, ja. Og har fulgt sagen. Beskriv, hvad der skete sidste uge, da hun sætter ild til sig selv. Nej, vil du være start med, at hun vil fortælle om, da hun vil ind på det her stadion? Ja, altså, det er jo sådan, at i Iran, der er det ikke tilladt for kvinder at tage på fodboldstadion, hvis det er mænd, der spiller. Og det er et forbud, som har eksisteret siden 1981, efter den islamiske revolution i 1979. Og det er der mange kvinder, der forsøger at trodse. De klæder sig ud som mænd. Nogle møder op på stadion og prøver at komme ind alligevel. I tilfælde med Sharara, som er kvinden, som nu er død, klædte hun sig ud som mand tilbage i marts. Hun skulle ind og se sit favorithold, de blå fra Teheran, Esteghlal, spille en Champions League-kamp, den asiatiske Champions League-version dog, mod et hold fra de Forenede Arabiske Emirater alene. Og hun blev opdaget med sin udklædning og anholdt, og ender faktisk med at sidde 2-3 dage i et fængsel, som er vist ovenikøbet en nedlagt hønsefarm, hvor hun skal sidde i nogle dage. Der blev så betalt kaution for hende, når hun kom ud, men imødegår så den her retssag, som blev afviklet i sidste uge. Her der bliver hun så anklaget for at have opført sig syndfuldt, og også have overfuset nogle vagter osv., og ender med at få et halvt års fængsel. Og hvad er det syndfuldt, hun har gjort? Er det at klæde ud som mand, eller prøve at komme ind på et stadion? Eller det er sådan en god blanding? Det er sikkert en god blanding, ikke? Altså, hun har jo brugt det her forbud, der hedder, at kvinder ikke skal komme for stadion. Ja. Og officielt er det jo, fordi at det, ifølge Irans præstestyre, så er det ikke tækkeligt for kvinder at være et sted, hvor mænd sådan på den måde kan blive opildnet. Og ved du, om hun kommer ind på stadion, og det første er derinde, hun bliver ligesom altså, der er, opdaget? Altså, det er faktisk ikke klar om, det er på vej ind, eller om det er inde på selve stadion, men faktum er jo, at der er mange kvinder, der kommer ind. Men ja, ved, hun havde en blå peruk, ikke? Ja, og noget blåt tøj, fordi ja, det er ligesom blevet en del af den her virale kampagne. Ja, hun har angiveligt været inde på stadion flere gange for at se det her Esteghlal-hold, og også fotografere sig selv på stadion, iført blåt tøj. Og det er jo en hyldest til den klub, Esteghlal, som hun holder med. Og hvad er hendes dom? Er så 6 måneders fængsel? Hun skal i fængsel i 6 måneder, ja. Men så i protest går hun simpelthen ned og sætter ild til sig selv? Så hælder hun benzin over sig selv og sætter ild til sig selv ude foran retsbygningen, og det får hun naturligvis svære skader af. Angiveligt skulle hun have tredjegradsforbrændinger på 90% af hendes krop, og dør så en uges tid efter. Okay, og det har jo bare fået rigtig mange folk til tasterne. Folk er vrede, oprørte, kede af det på sociale medier. Kan du give nogle eksempler på, hvad der bliver skrevet om den her episode? Ja, altså, jeg tror, at af en eller anden grund, så har man nok været rimelig vant til, at de iranske styre har haft så hård en kurs mod kvinder, som gerne vil til fodbold. Så vreden retter sig især mod det internationale fodboldforbund FIFA, som man anklager for ikke at håndhæve de regler, de har, nemlig at man ikke må diskriminere. Man må selvfølgelig heller ikke diskriminere mænd, homoseksuelle, eller kvinder og homoseksuelle, og selvfølgelig heller ikke mænd, eller folk med anden etnicitet, osv., osv., osv. Og de regler vil de gerne have dem til at håndhæve, og der kommer beskeder som skam jer, og hendes blod er på jeres hænder, og ting som det mod FIFA. Og hvad har FIFA svaret til det? FIFA, i første omgang, der svarede FIFA, at de var meget kede af, at hun var død, og de sendte deres kondolencer til familie og venner, og anbefalede igen Iran til at opgive eller ophæve det her forbud mod, at kvinder kan komme på fodboldstadion. Det skal siges, at FIFA igennem længere tid har prøvet at lægge pres på Iran, men de har ikke rigtig haft så meget held med det. Det lykkedes i efteråret sidste år, fordi Infantino skulle ned og overvære en finale i den asiatiske Champions League. Der lykkedes det faktisk at få en lille gruppe af kvinder ind på stadion. De var så afskærmet fra mænd og så videre, men det var sådan en goodwill og en udstrakt hånd til FIFA. Men nu er der så været nye deadlines. Den 30. august havde man en deadline, hvor FIFA sagde, at der skal der altså til at ske noget. Og de iranske styre har faktisk besluttet, at kampen den 10. oktober, som er en VM-kvalifikationskamp, netop i FIFAs regi, der vil kvinder få adgang til kamp igen. Nå, okay. Hvor det så gælder alle andre kamp, det er stadigvæk uvist. Det seneste er, at FIFA har sendt en delegation til Iran for at sikre, at kvinder kan komme ind til den her kamp, og at forberedelserne for at sikre det her, at de faktisk også pågår. Okay. Vild historie, Christian Heidi Jørgensen. Tak, fordi du kom og fortalte om det. Journalist på Politikens sportsredaktion. Spændende at se, om den her kamp altså også kan ses af kvinder i Teheran. Det må jeg håbe. Dette er Radio 24/7. Antallet af migranter, der krydser Middelhavet til Spanien fra Marokko, det er faldet med 70% sammenlignet med sidste år. Og hvorfor er det så det? Hvorfor er det faldet med 70%? Jamen det sker efter, at Spanien tidligere år begyndte at betale Marokko millioner af euro for at begrænse migrationen. Godmorgen, Martin Lemberg Pedersen. Godmorgen. Adjunkt ved Aalborg Universitet med speciale i migration og asyl. Skal lige ridse op, hvor mange penge det drejer sig om? Prøv det. Godt. Altså som led i aftalen her fra februar i år, der har EU og Spanien betalt Marokko 140 millioner euro. Derudover så har Spanien betalt Marokko 26 millioner euro i juli. Det er gået til overvågningsfartøjer, herunder droner og radar til kystvagten. I sidste uge der sendte Spanien så yderligere 32 millioner euro til Marokko. Hvad bruger de alle de her penge til? Det er jo infrastruktur til overvågning, kontrol og detention. Sådan kan man med kort beskrive det. Og det er jo ikke nyt heller. Der har været mange flere årtiers langt samarbejde mellem Spanien og Marokko, henholdsvis også EU og Marokko. Det er især noget, som knytter sig til de to spanske enklaver, Ceuta og Melilla, som er på det afrikanske kontinent og ligesom er rester fra spansk kolonialisme. Også andre europæiske kolonimagter havde de her to. Og der er altså nogle meget høje hegn, som der irregulære migrantlejre udenfor. Og det er også de steder, hvor der er nogle migranter, som har forsøgt at svømme rundt om hegnen, altså svømme rundt om og prøve at komme til Spanien, sådan at de kan søge asyl. Og det er altså den her infrastruktur, den er altså brugt til at stoppe det. Okay, og når man så ryger i detentionen i Marokko, hvordan bliver man behandlet af de marokkanske myndigheder? Ja, ret brutalt. Altså, der er brutale detentionsforhold. Man snakkede om sidste år, at der var et crackdown, og det vil sige en hel masse vilkårlige arrester. Jeg skal også lige understrege, at det, jeg beskrev før, det er jo selvfølgelig den spanske del af kontrollen. Nu snakker vi så den marokkanske del af kontrollen, det som de penge er blevet brugt til. Mm. Og det er jo så at indfange folk i de her detentionsfaciliteter. Og det er jo blandt andet det, som lastbiler og droner osv. skal bruges til. Så kan man også sige, at der er sket en ændring i forhold til de redningsaktioner, som der sker. Dels med de organisationer, som redder folk, spanske organisationer, de må ikke længere redde folk i marokkansk farvand og fragte dem til Spanien. I stedet for, så forsøger man at opbygge en marokkansk search and rescue zone, som man kalder det. Det er faktisk lidt en pendant til, hvad vi ser Italien og Libyen gøre for tiden. Så pengene går også til, at marokkanerne ligesom indfanger folk i farvandet, og så fører dem tilbage til de her detentionsfaciliteter. Og her har vi mange, blandt andet fra amerikanske association for menneskerettigheder og en anden organisation, som hedder Gardem, som dokumenterer, at der er meget brutale forhold der. Blandt andet er der deportationer til andre lande. Så Spanien kalder Marokko for et sikkert tredje land. Det er noget af et gummibegreb generelt for europæiske lande. Men her bliver problemet, at selvom Marokko med nogen ret kan kalde sin politistat, så deporterer Marokko også folk ud til andre lande, som ikke bliver kaldt sikre tredje lande. Så på den måde starter der det, man kalder kæderefoulement, altså at man krænkelserne sker i kæder, fordi det første land i det her tilfælde, Marokko, sender folk videre. Hvorfor bliver man egentlig frihedsberøvet, når man bliver sejlet fra farvand som migrant tilbage til Afrikas kyst? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men der er jo pres på fra Spanien. Som du også sagde i dit oplæg, så handler det jo om, at man gerne vil undgå, at der ankommer asylansøgere eller irregulære migranter, som man kalder det. Så derfor så forsøger man jo at forhindre, at de kan sætte jord på fod på spansk territorium, fordi i det tilfælde, så tilsiger spansk lov jo, at de har ret til at søge asyl. Så det er en slags præventiv grænsekontrol, man har flyttet uden for spansk territorium. Marokko, der er jo lige på den anden side af Spanien, altså et knudepunkt for den her migration til Spanien. På det smalleste sted i Middelhavet, der er der kun 14 kilometer mellem Spanien og Marokko. Og i 2018, sidste år, der kom der altså ca. 60.000 migranter og flygtninge til Spanien over Middelhavet. I år, der er tallet så indtil videre kun omkring 16.000. Og det er jo så, hvis man sammenligner med sidste år, et fald på ca. 70%. Så det er vel også ret effektivt, det her? Ja, man må jo spørge selvfølgelig, det kommer an på, hvilke øjne, der ser på det. Det er klart, at europæiske politikere og spanske politikere, de ser meget på tal, antallet af asylansøgere. Og målt på de parametre, så er det jo helt tydeligt, der er en effekt. Men man må også sige, at de her mennesker, de forsvinder jo ikke op i den blå luft. De bliver jo så altså opbevaret og inddæmmet i Marokko eller sendt videre. Så når man spørger, hvad er effekten af den her aftale, så må man selvfølgelig også regne de menneskeretlige konsekvenser med. Og der kender vi for eksempel, at Marokko også har en tendens, som andre nordafrikanske lande, til at simpelthen køre folk ud og efterlade dem i ørkenområder uden mad og medicin. Og det er jo altså sådan nogle mennesker, som ikke kommer til at figurere i ankomststatistikkerne hos de europæiske lande, men de er jo ikke forsvundet af den grund, og de gennemgår en række oplevelser på grund af den her kontrol. Så det er ligesom den ene måde, man kan snakke om, hvad er effekten af den her aftale. Den anden er lidt mere geopolitisk, og det handler om, hvad Marokko får i gengæld for den her slags samarbejde. Som jeg nævnte tidligere, så er det ikke første gang. Altså, EU og Marokko og Spanien og Marokko har samarbejdet om det her gennem 30-40 år. Og det har blandt andet resulteret i fiskeriaftaler mellem EU og Marokko. Og blandt andet også i en ret selvmodsigende EU-politik, hvad angår Vestsahara, som er en marokkansk koloni, som man altså har siddet på i flere årtier, og som EU faktisk har en officiel politik om at være imod den her besættelse, men jo altså så samtidig ikke er så meget imod den, fordi det handler om, at man stadigvæk vil beholde Marokko som en allieret. Så man kan se, at på det geopolitiske plan, så tager Marokko sig jo godt betalt for det her, både med fiskeriaftaler og det her. Mm-hmm. Og det er jo også noget, vi genkender fra for eksempel Erdogan, og aftale med EU og Tyrkiet. Ja. Og det her bliver jo så også noget, Marokko kan bruge til at presse Spanien. Altså pludselig kan man også lukke lidt op for sluserne, hvis man ikke får det, man vil have fra Spanien. Det er jo så det geopolitiske perspektiv, men lad mig lige vende tilbage til det, du siger med, at dem, der ankommer, indgår jo så ikke i statistikken. Der er kun ankommet 16.000. Sidste år ankom der 60.000. Men altså, vi ved jo heller ikke, om der vil være kommet 60.000 i år. Det kan jo også være, at de her tiltag, der er blevet foretaget, det har gjort, at mange migranter i Afrika har tænkt, så tager jeg ikke afsted alligevel, så bliver jeg her. Og på den måde har man måske ikke sendt nogen direkte i detentionen, men tværtimod afskrækket dem fra at tage mod Europa. Der er ingen tvivl om, at ideen om, at man ved hjælp af hårdhændede metoder, brutale endda, kan ligesom afskrække folk fra at søge visse retninger, visse ruter, den er meget udbredt også i europæisk plan, men også i forhold til Spanien, specifikt i forhold til Marokko. Man må bare sige, at selvfølgelig er det en omskiftelig dynamik, og vi kan jo se, at når det kommer til nogle ruter i Afrika, så kan der godt være skift fra for eksempel en vestafrikansk rute til en centralafrikansk. Det så vi blandt andet efter 2005 og 2006, hvor de kanariske øer, de var simpelthen det hovedpunktet, og der var meget fokus og mediefokus. Det skiftede så, fordi der blev slået meget, meget hårdt ned på dem, ikke? Og så skiftede det så til den centrale middelhavsrute, altså Libyen, Italien. Så selvfølgelig er det omskifteligt, men samtidig så kan man jo også sige, at det er ret konstant. Altså vi kan se, at der er et stigende antal folk i Vestafrika, som forsøger, hvad en rute, der er åben, og vi kan se, at der er stigende militarisering. Der er også en G5, Sahel, grænsekontrolsoperationer og antiterrorismeoperation i gang hernede i det her område. Så vi kan se, at der er alle mulige forskellige operationer i gang, og det gør måske også, at folk har endnu sværere ved at klare de her forskellige overgange, og derfor søger, kan man sige, farligere smuglerruter, er mere sårbare over for folk, som for eksempel udnytter dem og kræver penge for deres rejser. Så du tænker, at den her afskrækkende effekt, det kan have, måske bare leder dem til nogle andre veje? Men det er jo igen, hvordan man ser på det, fordi det kan have en afskrækkende effekt, men det kan også betyde for eksempel, at de så ryger ind i smuglernetværk, eller er mere tilbøjelige til for eksempel at arbejde i landbrugssektoren under slavelignende forhold. Og hvor meget ved man egentlig om den her effekt? Altså, hvor meget kan man dokumentere, at den virker, altså det afskrækkende element virker, gør, at folk de afholder sig væk, som vi jo ofte hører politikere bruge som argument. Ved man egentlig noget om det her? Det er et meget udbredt argument, men der er ikke rigtig noget evidens for, at det faktisk hænger sammen på den her måde, og det er blandt andet at gøre med... Men heller ikke evidens for, at det ikke virker, kan man sige. Ja, det kommer an på, hvad man mener, når man siger, at det ikke virker. Fordi pointen er jo, at det simpelthen er så komplekst det her. Vi har forskellige lande, vi har forskellige smuglernetværk, vi har korrupte vagter, vi har årsender til, at folk flygter, og alt det her er jo oppe i luften og kan skifte. Så har vi lige pludselig en ny aftale mellem Spanien og Marokko. Og simpelthen altså at måle isoleret set på hver enkelt af de her faktorer, det er altså ikke muligt. Martin Lemberg, du skal have mange tak, fordi du kom ind i studiet. Det var så lidt. Adjunkt ved Aalborg Universitet med speciale i migration og asyl, og som altså kunne fortælle om den her aftale mellem Marokko og Spanien, der blandt andet har gjort, at der kun er kommet omkring 16.000 migranter og flygtninge til Spanien i år, sammenlignet med sidste år, hvor det altså var 60.000. Dette er Radio 24/7. Og nu spiller vi jo ikke reklamer her i Radio 24/7, men vi gør lige en undtagelse, fordi at vi har sådan et lille indslag her, der handler... Ja, man kan vel kalde det sådan et forbrugerindslag. Her kommer der en reklame. Du skal med på rejsen. Jeg skal have hvide tænder. Smile Bright. Ufarligt. Ingen tandlæger, der står med løftede pegefingre. Tag en halv tube af det, der er heri. Den her lækre gel, der giver hvide pløkker. Den skal man lige mose ud og putte den i munden. Første dag, tredje dag... Sjældig dag. For det kan jo være, at du også skulle have det. Forholdsvis en måde at få det på, hvis du swiper op og skriver PF 20, så er der 20% på hvide pløkker. Ja, det her det er influenceren Peter Falktoft, som altså reklamerer i reklame for det her produkt, der hedder Smile Bright, altså et produkt, der ved hjælp af en gelé, altså kan blege tænder, påstår de. Og han er ikke den eneste influencer, der er også andre, Gekko blandt andet, altså Lince Kesslers datter, der reklamerer for det. Det er også noget, der popper ofte op i min Facebook-feed, der står, at nu har de solgt det her produkt til over 100.000 danskere, jeg aner ikke, om det passer. Men altså i dag, der skriver så Ekstrabladet, at Smile Bright-produktet, det kan skade tænderne. Ifølge overtandlæge ved Tandlægeskolen ved Københavns Universitet, Ulla Pallesen, ja, så er det problematisk, at Smile Bright-produktet har det, der hedder natriumklorid, der gør tændernes emalje mere modtagelig for slid. Hun siger også, at det er et problem, fordi det her blegemiddels effekt er så uholdbart. Så behandlingen den skal altså gentages ret ofte. Altså, der er ikke så stor effekt, og der står også inde på Smile Brights hjemmeside, at man faktisk skal gentage det hver anden uge, for der ligesom kommer en effekt, så man får videre tænder. Og så mener hun altså, at hvis man gentager det så ofte, ja, så kan det altså skade ens emalje på tænderne, og hun advarer faktisk om det her produkt. Derudover så ser hun også, at det er problematisk, at blegemidlet det berører tandkødet, og at det løber ud af den her medfølgende skinne. Der er nemlig ikke tilstrækkeligt kendskab til produktets bivirkninger på blødt væv som tandkød, siger Ulla Pallesen. Så igen, der mangler altså forskning, der kan vise, om det er skadeligt, og om der er en effekt. Og Peter Falktoft har ikke vil give et interview til Ekstrabladet. Smile Bright vil heller ikke give et interview. Vi har også forsøgt at få dem på, men det er ikke lykkedes. Og så er der også sådan en lysstemmer med, altså, som ligesom skal kunne have den her blegende effekt. Og Ekstrabladet, de spørger så direktøren i Smile Bright, han hedder Emil Schmidt. Han vil ikke stille op til interview, han vil kun svare på skrift. Og så spørger de bare, altså der er intet veldokumenteret studie, der påviser, at de indholdsstoffer, vi har i Smile Bright, skulle være skadelige, siger han. Så spørger Ekstrabladet, hvorfor skal jeres kunder bruge denne her LED-lampe, når lyset ikke har nogen effekt på blegningen? Så svarer de, det er korrekt, at lyset ikke har nogen bevist effekt på blegningen. Vi skriver heller ikke nogen steder, at lyset i vores produkt har nogen effekt på blegningen, skriver direktøren. Så ja, det var bare lige lidt forbrugeroplysning. Hvis man nu overvejede at købe sådan en, så er der altså en overtandlæge, der advarer mod den. Okay, klokken den er snart 8, og i næste time, der får jeg blandt andet besøg af en 27-årig gammel direktør i Mongo Park Teateret, eller på Mongo Park, og hun har lavet en ny lov om, at hun kun vil have verdenspremiere på hendes teater. Der skal altså ikke være nogen klassikere, eller genfortællinger, eller versioneringer af tv-serier og bøger. Hun vil kun skrive nyt dramatik. Vi skal også høre nyeste historie om pensionsalderen. Kan det lade sig gøre? Kan S overholde deres valgløfte om pension? Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Det har hidtil ikke været muligt at indføre ret til tidlig tilbagetrækning for danskere, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Det var jo også et løfte fra Socialdemokratiet under valgkampen. Men i et nyt notat fra embedsværket i Beskæftigelsesministeriet, der kan det pludselig måske godt lade sig gøre. Det skriver Jyllandsposten her til morgen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er med om lidt. Men nu skal det handle om en hidtil ukendt pengemand, som spillede en central rolle i sagen om formodet momssvindel for intet mindre end 800 millioner kroner med den danske stat. Og denne her mand, han drog i kamp for Islamisk Stat, det skriver Dagblad Information og Jyllandsposten her til morgen. Jette Aagaard, journalist på netop Jyllandsposten, godmorgen. Godmorgen. Hvem er den her mand, som I kalder Kemal i jeres artikel? Kemal, han er en dansk-tyrkisk mand, som er opvokset i Københavnsområdet. Han voksede op som en ganske almindelig mand, en habil hiphopper, festede, drak alkohol, fortæller kilder. Og så blev han på et tidspunkt i kontakt med en række momssvindlere. Og det, vi har fundet ud af, det er, at der er spor efter ham i en hel række selskaber, som er formodede momssvindelselskaber, og som har oparbejdet en stor gæld til det offentlige i form af ubetalt moms og skat. Og så er han, som du siger, også en mand, som blev tiltagende radikaliseret, og som ifølge politiets efterretningstjeneste med stor sandsynlighed er dræbt i Syrien som kriger for Islamisk Stat. Du siger, at han har oprettet den her gæld, og han har nogle selskaber. Hvad er det for nogle selskaber, altså hvad handler han med? Det er lidt forskelligt. Og det, der er vigtigt, det er, at meget af det er ikke ham. Det er ikke hans navn, der står på. Som sådan, han har ifølge kortlægningen fungeret, og ifølge eksperter, der har set kortlægningen, fungeret som noget nær en bagmand. Der er en række selskaber, hvor han har måske oprettet selskabet, og så er det endt med for eksempel at svindle med moms ved at købe frosne kyllinger eller eksportere og importere sodavand og glemmer at betale moms til staten. Og vi kan så se, at de personer, der har siddet og styret selskaberne på papiret, ifølge kuratorredegørelser formentlig ikke har været den styrende kraft. Det er for eksempel Kemal, der har håndteret deres bankkonti større for bankoverførsler. Det er også, vi kan også se på korrespondancer med nogle af dem, som er blevet dømt for svindlen, at han har haft en sådan, det, vi kalder en aktiv organiserende rolle i de her selskaber. Okay, vildt nok. Og så fortæl lidt om, hvad ved I om hans forhold til Islamisk Stat? Jamen, vi ved så meget, at han blev tiltagende radikaliseret. Det fortæller en række kilder også. Vi ved, at han på et tidspunkt får skæg og begynder at gå i kjortel. Der bliver indrettet bederum på det kontor, hvor der blev foretaget storstilet formodet momsvindel fra. De bad 5 gange om dagen. Han forsøgte ifølge en kilde at overbevise hende om, at hun skulle konvertere til islam. Så ved vi faktisk ikke lige præcis, hvornår han tog afsted til Islamisk Stat. Okay. Hvornår han tilsluttede sig Islamisk Stat i Syrien. Men vi ved fra et notat fra Bagmandspolitiet, at PET mener, at han med stor sandsynlighed er blevet dræbt i Syrien for Islamisk Stat. Okay, nå, så får vi ikke de penge tilbage, kan man sige. Det tror jeg ikke, vi skal sætte netten op. Hvorfor har I egentlig anonymiseret ham? I kalder ham Kamal i artiklen. Hvorfor må vi ikke vide, hvem han er? Det har vi gjort af flere grunde. Det har vi for det første gjort, fordi han ikke er dømt eller tiltalt for den her momsvindel, som vores kortlægning viser, at han formodentlig har spillet en stor organiserende rolle i. Klart. Og så har vi også gjort det af hensyn til hans familie sikkerhed. Okay, klart, det giver god mening. I har talt med en svensk kvinde, der hedder Anna Christiansen. Ja. Hvad er hendes forbindelse til Kamal? Jeg ved, der er en sjov detalje. De kalder nemlig hinanden for moms og skat. Men ja. Det gjorde de, når de skrev med hinanden. Det gjorde de, da de skrev med hinanden. Anja Christiansen der, hun er en dansk kvinde, som bor i Sverige. Og hun er blevet dømt for momsvindel. I første omgang blev hun idømt flere års fængsel for momsvindlen, men hun blev ved med at fastholde, at det ikke var hende, der stod bag svindelnummeret. Hun blev ved med at sige, at det var Kamal, der styrede det hele, og at hun bare gjorde, som han sagde. Og i de svenske sagsakter, der ligger der en korrespondance, det er den, du henviser til, en sms-korrespondance, hvor de skriver til hinanden, ofte flere gange om dagen, under de her dæknavne Moms og Skat. Hun kalder ham for Moms, han kalder hende for Skat. Og ligesom planlægger, hvordan de skal føre svindlen ud i livet. Og det, der er med Anja Christiansen der, det er, at hun faktisk ved landsretten i Sverige, der blev hun frikendt for. Eller ikke frikant. Hun fik ret i sine påstande, at de ville i hvert fald ikke dømme hende for den svindel, der er foregået i de selskaber, hvor Kamal har haft en finger med i spillet, ifølge hende. Okay, havde din kærlighedsforbindelse? Det tror jeg ikke. Ved vi ikke noget om. Men det der med kælden for skat, det plejer jo ellers at være sådan, altså noget, man siger, når man holder af. Okay, nå, men spøjs detalje, det der med moms og skat, det var simpelthen et kælenavn, de gav hinanden. Det var et dæknavn, ja. Et dæknavn mere. Ja, okay, klart. Ja, okay. Selvfølgelig. Jette Aagaard, tusind tak, fordi at du vil være med. Det var så lidt. Du er journalist på Jyllandsposten, og man kan læse mere der og i Dagbladet Information. Tak skal du have. Dette er Radio 24/7. Ja, og så blinker den blå knap her inde i studiet, eller den blå lampe blinker. Det er fordi, at jeg har beskæftigelsesministeren med på en telefon. Peter Hummelgaard, godmorgen. Godmorgen. Når jeg går ind på Dansk Folkepartis hjemmeside, yes. Så står der, hvornår bliver det til noget med det? Og så tæller den 232 dage, 20 timer, 12 minutter og 22 sekunder. Så længe har Arne og andre nedslidte ventet på svar fra Socialdemokratiet. Hvorfor tror du, de skriver det? Jamen, det tror jeg, at fordi at Dansk Folkeparti lige så optaget som Socialdemokratiet af, at vi forsikrer en ret til tidligere tilbagetrækning for dem, der er startet på arbejdsmarkedet i en ung alder, og som har en tendens til at blive slidt ned gennem deres arbejdsliv. Mange af de samme mennesker, som igennem deres arbejdsliv jo slet ikke har de samme muligheder for at tilrettelægge det og tjene lige så meget for den sags skyld, som sådan nogen som dig og mig har. Så det tror jeg er det, der optager Dansk Folkeparti, og det er også det, der optager Socialdemokratiet. Jeg er faktisk meget tit inde på Dansk Folkepartis hjemmeside for at blive bekræftet i, at der rent faktisk er rigtig gode parlamentariske muligheder for rent faktisk også at få gennemført den her ret til tidligere tilbagetrækning, som vi i regeringen og Socialdemokratiet brænder så meget for. Så jeg synes, det er en velgørende hjemmeside, Dansk Folkeparti har. I marts så skrev Beskæftigelsesministeriet i første omgang et svar til Folketinget, at det vil afhænge af den konkrete model, om en differentieret pensionsalder kan indføres uden om forliget. Og i april der blev tolkningen imidlertid strammet et nyk. Der skrev embedsværket i et notat, at det ikke er muligt at indføre en differentieret pensionsalder inden for forliget. Det skriver Jyllandsposten i dag. Og hvis man også går ind på DR's hjemmeside, så skriver de også, notat baner vej for ret til tidlig pension i denne valgperiode. Embedsværk blåstempler Socialdemokratiets valgløfte. Hvad er det, der er sket? Hvorfor blåstempler embedsværket nu jeres valgløfte? Jamen, jeg tror ikke, der er sket så meget andet, end at det, vi har haft behov for, at få sat to streger under, det er tolkningen af den forligsjure, som Beskæftigelsesministeriet jo allerede under den daværende regering i marts måned 2019 lagde til grund, nemlig at der ikke er noget forligsjure til hinder for, at man kan indføre en ret til tidligere tilbagetrækning for folk, der har startet tidligst på arbejdsmarkedet, som bliver slidt ned. Så tror jeg, der gik lidt politisk drilleri i det, i hvert fald i den forstand, at man bad embedsværket om at se på en meget konkret model, som man så vurderede i april måned mellem Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet, sagde, at det kunne man altså ikke med den her konkrete model. Og det, vi sætter to streger under nu, det er at sige, at det afhænger af, hvad det er for en model, man lægger frem. Så kan det rent faktisk godt lade sig gøre inden for den eksisterende forligsuge, og så behøver man ikke at vente mere, noget skal træde i kraft helt indtil 2024 eller 2025. Og det har været vigtigt for os at få den vurdering fra ministeriets embedsmænd, fordi vi synes, at det er et godt udgangspunkt for at arbejde videre med den model, som vi også kommer til at lægge frem inden for det næste år, som vi kommer til at indkalde til forhandlinger om inden for det næste år, og som vi forhåbentlig blandt andet med Dansk Folkepartis, synes jeg, også store interesse for det her på deres hjemmeside, kommer til at få politisk opbakning til at få vedtaget inden for det næste år. Og Peter Hungård, hvem var det, der dengang drillede jer? Jeg synes, det var lidt politisk drilleri. Nej, pointen er, tror jeg, at man får svar på de spørgsmål, man stiller. Og hvem stillede spørgsmålet? Det gjorde den daværende regering jo. Altså, hvis man stiller spørgsmålet på en sådan måde, at få embedsværket til at vurdere på en meget konkret model, hvorvidt det er inden for de hindringer, der ligger i eksisterende forlig, så får man jo svar derefter. Den model, vi kommer til, og den model, vi arbejder på nu i maskinrummet, i øvrigt et maskinrum, hvor vi nu i Beskæftigelsesministeriet har oprettet en hel pensionsenhed, der skal arbejde med det og er i gang med at arbejde med det. Den vil jo ligge sig inden for, hvad der er muligt i de begrænsninger, der er for lignende. Så det vil sige, at der er ikke noget til hinder for, at vi kan indføre og få vedtaget en ret til tidligere tilbagetrækning inden for det næste år. Og DF, de går ind for en differentieret pensionsalder, men de læser forliget sådan, at det først kan træde kraft efter et valg, med mindre alle forligspartier enes, og DF-formand Christian Thulesen Dahl, han vil så se et konkret forslag, før han tager stilling til, om DF kan støtte det. Hvornår får han sådan et konkret forslag at se? Det gør han inden for det næste år, og måske endda tidligere, fordi det er det, vi arbejder på på fuld højtryk. Og vi gør det jo i den rækkefølge, som vi hele tiden har sagt, også fordi vi har tænkt os at være grundige. Vi har jo set mange gange før, når vi har haft rettigheder i vores velfærdssamfund, så har borgerlige regeringer, hver eneste gang de kommer til, enten forringet dem eller afskaffet dem. Og derfor kommer vi til at være grundige med at lave en model, som ikke bliver nem at fjerne, hvis man på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig først om mange år, får et nyt borgerligt flertal og en ny venstreledet regering. Vi gør det i den rækkefølge, at vi lige nu er i gang med drøftelser med arbejdsmarkedets parter. Jeg har alle organisationerne inden stort set hele tiden til møder for at få input til udviklingen af denne model her. Vi har lavet en god ramme for at gå videre med det. Vi har blandt andet lavet en pensionsenhed i Beskæftigelsesministeriet, og vi er allerede nu i gang med at kigge på det datagrundlag, og i øvrigt, hvordan vi kan strække sådan en model sammen. Og det er nemlig ikke helt nemt at gøre, som alle i virkeligheden også har forudset, men det er heller ikke umuligt, som nogen påstod. Og derfor så kommer vi til at lægge den model frem, når vi er færdige med det, med det arbejde. Og når vi har lagt modellen frem, så kommer vi også til at indkalde til politiske forhandlinger. Og på ryggen af de politiske forhandlinger, så tror vi også fuldt og fast på, at der vil være et flertal, der vil vedtage det her, så vi kan få skabt en mere retfærdig og værdig tilbagetrækning for folk, der starter tidligt på arbejdsmarkedet og bliver slidt ned gennem deres job. Nu tager vi lige for prins Knud. Altså, jeg skal lige forstå det her. Embedsværket siger i foråret, at det her det kan ikke lade sig gøre, og så kommer I så til magten, og pludselig kan det godt lade sig gøre. Embedsværket starter med at sige rent faktisk, at det godt kan lade sig gøre. Altså, man kan sige, at den forligstolkning, der er De siger, det vil afhænge af en konkrete model. Ja. Og det er præcis også det, der står i det notat, som embedsværket har lavet til den nuværende regering. Så man kan sige, det, som vi i virkeligheden bare sætter to streger under, det er den tolkning, der har været fra starten af, nemlig, at der ikke er noget forligsjure til hinder for, at man kan indføre en ret til tidligere tilbagetrækning inden for de forlig, der eksisterer. Og det vil jo sige, og det er jo det, der er centrale i det her, det er, at man kan ikke undskylde sig med alt muligt forligsjure, hvis man ikke er interesseret i at lægge stemmer til den model, vi kommer med. Så handler det om en politisk uenighed, og det er jo helt fair. Og så må man jo tage den diskussion, og i øvrigt også stå på mål for den diskussion over for ens egne vælgere og befolkning i almindelighed. Godt, så der er ikke noget forligsjure nu, der står i vejen. Der er sat to streger under. Og nu kommer spørgsmålet, som du sikkert ikke gider svare på. Men altså, Arne der, han var jo bryggeriarbejder. Er det hans tur så? Det kommer til at blive Arnes tur. Jamen bliver det bryggeriarbejderne, der får lov til at gå før på pension? Jamen vi arbejder ikke efter, og det har vi jo øvrigt heller ikke på noget tidspunkt sagt. Vi arbejder ikke efter en branchespecificeret model. Altså vi arbejder ud fra en model, hvor det er, at det afhænger af, hvornår man er startet på arbejdsmarkedet, i hvilken grad man har tilbøjelighed til at blive nedslidt, og en række andre forskellige parametre. Det er jo alt det, vi forsøger i maskinrummet nu, at få passet ind i den model, vi også kommer til at lægge frem, og som vi glæder os til at have politiske forhandlinger med Folketingets partier omkring. Det her notat, som pludselig er havnet i Jyllandsposten fra Beskæftigelsesministeriet, som jo på en eller anden måde sådan rent politisk er et signal til DF, som jeg også kan høre dig sige her. Altså, hvorfor er det havnet i Jyllandsposten? Jamen, det er jo, fordi vi har bedt dem om at skrive det om det. Altså, vi har jo selvfølgelig haft en interesse i, at vi har spurgt embedsværket, hvordan vurderer I det her? Og det vil vi selvfølgelig gerne kommunikere, fordi vi synes, det der er det afgørende i den her diskussion her, det er ikke forligsjure. Og slet ikke, når der ikke er noget, der står i vejen for, at man kan indføre det, man gerne vil. Men det må være de politiske uenigheder, eller den økonomiske prioritering, eller alle mulige andre ting. Og det er jo en diskussion, vi glæder os til at få med alle Folketingets partier. Hvorfor tager I ikke bare den diskussion med Dansk Folkeparti? Hvorfor skal det gå igennem pressen? Den diskussion tager vi da også med Dansk Folkeparti. Okay. Men det har været vigtigt at få signaleret jo til offentligheden. Fordi der har jo været forsøgt bildt danskerne ind, at det ikke kunne lade sig gøre på grund af forligshindringer. Og det er ikke rigtigt. Og det er jo i virkeligheden bare det, vi har ville have afklaret med den her historie. Peter Hummelgaard, du skal have mange tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Du er beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet. Nu skal det handle om den her spiritusklub. Er du med i den egentlig inde på Christiansborg? Nej. Nej. Okay, vil du være så ønsker jeg dig bare en dejlig dag. Det lyder fornøjeligt. Ja. Du kan smage snaps og sådan noget derinde. Okay, have en rigtig dejlig dag. Det er orden. Hej. Hej. Ja, og det er jo, fordi der er en række medlemmer af Folketinget, ikke Peter Hummelgaard, men nogle andre, der har sådan en vin- og spiritusklub, hvor de altså mødes nogle gange om året over i Børsens smukke historiske lokaler, der er tæt ved Christiansborg. Og de her møder, de er gratis for politikerne, og så er de altså sponsoreret af vin- og spiritusproducenterne. Det var en historie, som Ekstra Bladet de bragte i går. Og der er offentliggjort de også en af invitationerne. Man kan blandt andet læse tirsdag den 8. maj 2018. Sommeren står for døren. Det betyder solskin og sommergæster på terrassen. Hvad er det nye, du kan servere for dine gæster i år? Kom og bliv inspireret. Og så kan de altså komme og blive inspireret. Spørgsmålet er, hvad spiritusproducenterne, altså dem, der betaler alkohol til politikerne, hvad får de ud af at give gratis alkohol til de danske politikere? Vores reporter Adnan El Adami besøgte formand for Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark, Carsten Surke, for at høre, hvad de får ud af at sponsorere gratis alkohol og pindemader til folketingspolitikerne. Vi håber at få lejlighed til at fortælle nogle af de gode historier, som vi faktisk har for vores branche. Men hvorfor så lige politikere, hvis det bare handler om at udbrede nye produkter? Altså, politikere er jo et godt talerør, men politikere er jo også med til at tage nogle beslutninger, som kan hjælpe dansk eksport og danske arbejdspladser på vej, selvfølgelig. Så hvad er det, I håber på, politikerne kommer til at gøre på baggrund af de her positive historier?

Jeg har sendt en mening, 42 600 247. Om lidt får jeg besøg af en ung teaterdirektør, 27 år gammel, og jeg skal tale med hende om Mungo Park, det teater, hvor hun er direktør. Hun vil ikke sætte versioneringen op. Alt, hvad der skal sættes op på hendes teater, skal være nyskrevet og verdenspremiere. Klokken den er 8:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye bør straks droppe håndtryksloven. Det mener flere socialdemokratiske borgmestre, skriver DR. Op til partiets kongres i weekenden lægger borgmestrene nu afstand til den stærkt omdiskuterede lov, som trådte i kraft i år. Med loven er det blevet gjort lovpligtigt, at personer, der ansøger om dansk statsborgerskab, skal give hånd til en borgmester eller embedsmand ved en grundlovsceremoni. Loven blev vedtaget af den tidligere VLAK-regering med støtte fra Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet stemte hverken for eller imod loven. Afskaf det der tvungne højt tråndtryk. Det er en fjollet regel. Siger S-borgmester i Ishøj Ole Bjørstorp til DR. Socialdemokratiets borgmester på Lolland, Holger Skov Rasmussen, kalder loven for symbolpolitik og et skråplan. Den lov skal droppes, for den handler jo bare om at ramme nogle minoriteter, som ønsker et dansk statsborgerskab, siger han. SAS afviser at ligge under for pres fra sine ansatte i bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn. SAS sendte i går en vikar hjem fra arbejde. Han er centrum i en større strid mellem bagagemedarbejderne i lufthavnen, da han ikke er medlem af fagforeningen 3F, som de resterende medarbejdere er. Flere borgerlige politikere har kritiseret SAS for beslutningen om at sende vikaren hjem, efter at hans kolleger i 3F i går gik i strejke, da vikaren kom på arbejde. Men luftfartsvirksomheden bakker fuldt op om vikaren, siger kommunikationsdirektør i SAS, Karin Nyman. Det finns ingen schism mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, utan vi står precis på samma sida och vi kommer aldrig backa från kravet att han själv ska få välja fackförening. SAS lover, at vikaren kommer tilbage på arbejde igen. Det var ud fra et menneskeligt hensyn, at SAS i går sendte ham hjem. Jeg tror, at alle kan forestille sig, hvilken oerhørt pres den her personen er udsat for, og som arbejdsgivere er det vårt opdrag at skydde honom. Danmarks største handelspartner, Tyskland, står med den største risiko for at gå i recession i næsten 7 år. Sådan lyder analysen fra det økonomiske analyseinstitut Macroeconomic Policy Institute. Risikoen vurderes nu til at være ca. 60%. I august lød vurderingen på 43%. Den tyske fremstillingsindustri, som er meget afhængig af eksport, er blevet svækket på grund af internationale handelskonflikter og usikkerhed omkring Storbritanniens udtræden af EU. Op mod 100.000 danske job er knyttet til eksporten til Tyskland, siger cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Strammer. Og det betyder, at hvis den tyske økonomi bliver ramt af en længerevarende recession, jamen, så vil det koste jobs og eksportvækst herhjemme, så der er altså grund til at se meget varsomt og bekymret på udviklingen i Tyskland i øjeblikket. Lidt sol og kun enkelte byer, 16-19 grader og lidt frisk vind fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Det kan simpelthen ikke få mit PCK, at politikerne får et glas eller tre, skal vi også forbyde mad til møder. Spørger Mads på sms'en. En anden skriver bare videre 24/7. Det er ikke en stor historie. Og Annette skriver lidt for sjov, tror jeg. Jeg ser et stort potentiale her. Tænk for eksempel lægemiddelvirksomhederne, som arrangerer gratis prøver antidepressiv. Eller hvad med udprøvning af sexarbejdere, så de kan få en positiv oplevelse af denne branche. Okay, men om det egentlig påvirker politikerne, at de får gratis sprut af spiritusbranchen, det kan vi høre René Christensen svare på fra Dansk Folkeparti. Han er medlem af den her klub, og Brian Weikart, som er politisk redaktør, har interviewet ham. Så det hører vi om små 7 minutters tid. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Anna Meltzer. Godmorgen. Har jeg tændt for din mikrofon? Det har jeg ikke. Nu har jeg. Godmorgen. Jeg prøver igen. Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør på Teater Mungo Park. Du er kun 27 år gammel, men altså ny direktør på teateret. Og det her, det er din første sæson på det her teater ude i Allerød. Der er 2 forestillinger på programmet. En, der hedder De Hovedløse om de gule veste i Frankrig. Og så en, der hedder Tatovering, der blandt andet bygger på din egen ungdom og andres ungdom. Og begge de her forestillinger, de er jo originale produktioner. Altså det vil sige, de er aldrig fortalt før på en scene. Og det stemmer overens med jeres grundlov. I har en grundlov på Mungo Park. Og det skal siges, at det sidste punkt i grundloven, det lyder, at den her grundlov altid skal være i bevægelse. Så da du bliver ny direktør, så ændrer du så paragraf 4, så den nu hedder, der så kun være verdenspremiere. Hvordan kom du på det? Jamen, jeg synes, det er ret interessant, at der har været så mange reaktioner på, at jeg har ændret den lov. Altså, det bør der være, når man ændrer en lov, men måske ikke lige en lov på et forholdsvis sådan mainstream set ukendt teater. Jo, men du er det eneste teater i Danmark, så vidt jeg ved, der har gjort det. Jamen, det er så også derfor. Og jeg prøver at være optaget af, hvad jeg selv gerne vil lave for noget kunst, i stedet for at være optaget af, hvad alle andre gør. Og være så skide meget i opposition. Det brugte jeg nogle år på at gøre på teaterskolen, og så fandt jeg ud af, at det var sjovere at koncentrere sig om sin egen bad i halvdel, i stedet for at være sur over alt muligt andet, andre mennesker gjorde. Så jeg undrer mig faktisk over, at vi er det eneste teater, der har lavet den regel for sig selv. Fordi altså alle andre brancher, kunstbrancher i Danmark, arbejder jo med originalt materiale som en fuldstændig klar selvfølge. Og der er teateret jo et specielt medie, fordi det er ikke en selvfølge. Men du må vel have, det kan godt være, at du ikke har gjort det for at kritisere andre, men du må vel have gjort det som en reaktion på noget? Jeg har gjort det, fordi det er det teater, jeg drømmer om at lave. Og jeg har gjort det for at tvinge mig selv til det, for jeg kan prøve at indvide dig lidt i, hvor besværligt det er at lave originalt materiale. Bare det at researche, som vi for eksempel gør på De Gule Veste. Altså, vi har sendt en dramatiker derned af mange omgange. Hun har brugt de første 2 måneder af sit honorar. Man har 4 måneder, når man skriver en forestilling. Det har hun brugt på ikke at skrive et eneste ord, men være i nærkontakt med Gule Veste, for at få dem til at samarbejde omkring at lave den her fortælling, da den jo handler om dem. Og nu er hun kommet hjem, og nu har hun lige skrevet i 2 uger, og ved du hvad, hun er slet ikke klar til den deadline, hun skulle være klar til, fordi hun har brugt så meget tid på at engagere sig i virkeligheden. Det vil sige, nu har hun helt vildt travlt, og hun skal arbejde og overarbejde, og det prøver vi andre at belemre hende med og hjælpe hende med, så hun ikke går fuldstændig ned. Men bare for at sige, det er sindssygt hårdt og krævende, og der er ikke penge nok til at lave nyproduceret materiale. Men det skider vi på lige her de første 2 sæsoner, og så håber vi, at der er nogen, der får set, at det kræver ressourcer, men hvad man også får ud af det på den anden side. Altså, det er også, jeg tror også, vi sad og sagde, hvad skal vi egentlig lave? Og pludselig åbner der sig jo 5.000 milliarder muligheder, og så kan man slet ikke finde ud af, hvad man skal lave. Hvor hvis man sidder med det gamle katalog og siger, skal vi lave Medea eller Hamlet, så er det ligesom nemmere at tage en beslutning. Så jeg tror også, der ligger, og det vil jeg sige uden at kritisere nogen, der ligger 2 ting i det. Det er simpelthen mere besværligt at lave fuldstændig originalt materiale, og man ved aldrig, hvor man ender. Det kan gå fuldstændig galt, og forestillingen kan blive noget rigtig juks, ikke? Hvorfor er du så bange for at kritisere de andre teatre? For at være dovne og bare genopsætte klassikere og lave versioneringer af tv-serier og romaner? Fordi at jeg ved, hvilket pres især de store scener er under for at sælge billetter. Jeg har arbejdet på flere store scener som instruktør, og jeg ved godt, hvor lidt billetter der bliver solgt, når man tager en original titel op. Og det er jo det er et punkt på den dagsorden for dem, at sælge billetter nok for at overleve. Og det synes jeg, vi rent kulturpolitisk kan gøre rigtig meget ved. Så derfor er jeg ikke interesseret i at på nogen måde nedgøre mine kollegaer, fordi jeg er simpelthen så dygtig. Så er der også de kollegaer, der virkelig er dygtige til at lave klassikere. Og der mener jeg jo, de skal jo bare fyre den af med det. For eksempel Elisa Kragerup, jeg vil ikke ønske mig, hun lavede andet end klassikere. Men jeg mener, at der skal være et mere mangfoldigt udbud af fortællinger, ikke? Lad os kigge på Det Kongelige Teater. De får 500 millioner kroner i drift om året, og de skal jo både sætte klassikere op, men de skal også skabe klassikere. I den her sæson, der har de jo ret mange kendte fortællinger, som man allerede kender. Brødrene Løvehjerte, Hobbiten, Den Kroniske Uskyld, romanen Nye Rejsende. Der er også et par græske klassikere, Brinkmanns bog. Ud af 16 forestillinger er der kun 2 urpremiere. Og sidste sæson, der havde de også tv-serien Ridet, bøgerne Transfervindue, Fucking Åmål, en artikelserie, Jeg løber, som var lavet om til teater alt sammen, og de havde kun 1 eneste urpremiere sidste år. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg synes, det er for dårligt. Ja. Altså, det er for uambitiøst. Hvorfor skal vi blive ved med? Altså, vi skal da kunne rumme begge dele. Hvad skal man sætte op om 100 år, hvis der ikke bliver skabt nogle klassikere? Ja, og to, det kan man jo også sige, uden at fornærme nogen overhovedet, så kan man også sige, at når man kun laver altså så få forsøg på at lave en klassiker. Altså, Medea blev jo ikke, det var jo ikke hver eneste fortælling i det gamle Grækenland, der blev til Medea. Der var jo et katalog af 5.000 dårlige ting, og så var der en god ting. Så man er også nødt til at producere mere. Det vil jeg gerne bidrage til, uden på nogen måde at sige noget om, hvad det kongelige skal, for der sidder jeg jo ikke på den stol. Og Anna Malzer, du sidder som direktør på Teater Mungo Park, og I skal så nu lave det her stykke, du har fortalt om, der hedder De Gule Veste. Du kan jo ikke helt endnu sige, hvad det handler om, for det er ikke færdigt endnu, men du kan jo risikere, at det er rigtig dårligt. Og hvad gør I så? Jamen så, hvis det virkelig er rigtig dårligt, så er vi jo et repertoireteater, og vi skal jo helt spille forestillinger igen og igen, så må vi jo blive ved med at arbejde med forestillingen. Men jeg regner jo ikke med, at den bliver dårlig, fordi lige nu har vi taget nogle rigtig gode kunstneriske valg her sidste weekend, som gør, at jeg faktisk har enormt stor tiltro til den fortælling, som Nana er i gang med at skrive. Hun er i gang med at skrive en fortælling om en fransk familie, som vi følger igennem De Gule Vestes, ligesom både opstand og neddrosling. Det hele skete jo hen over et år. Det er sådan en dejlig dramaturgi med månederne og årstiderne. Og vi følger en fransk familie, som bliver påvirket af De Gule Veste, men den her familie påvirker også De Gule Vestes bevægelse. Anna, der er en lytter, der skriver, hvad rager det også i Esbjerg? Jamen, det er da et super godt spørgsmål. Altså, jeg arbejdede sidste år på et teater, der hedder Momentum, som ligger i Odense, som måske kunne minde lidt om Esbjerg, og så alligevel ikke, men det er alligevel ikke København. Jeg arbejdede med forstadsproblematikker på alle mulige måder. Derover jeg lavede en forestilling om en svensk forstad. Og den forestilling behandlede en masse problematikker, som også er i de danske, ikke urbane miljøer. Den forestilling elskede folk i Odense, fordi den på mange måder handlede tematisk om dem selv, men den var også en rejse ud af deres egen virkelighed. Og helt apropos klassikere, så er det jo et klassisk træk at fortælle noget, man ikke har hørt om før. Og jeg tror, altså jeg har jo læst nogle af de her fortællinger fra De Gule Veste, og de er rystende, rørende, der er kærlighedsfortællinger, som bare er sexede på spil. Der er også fortællinger om, hvilket Europa vi står i lige nu, og vi er jo en del af Europa, og vi er også en del af det, der hedder Vesten, og de ting, der foregår i nogle af de store lande, blandt andet Frankrig, og de store magter, dem mener jeg, at vi absolut skal forholde os til, også selvom vi bor i Esbjerg. Anna Malzer, altså mange tak, fordi du kom. Selv tak. Du er altså direktør på Teater Mungo Park i Allerød. Dette er Radio 24/7. Okay, og så vender vi lige tilbage til Folketingets Vin- og Spiritusklub for folketingsmedlemmer. Her der kan de altså helt gratis drikke sprit og vin til arrangementer et par gange om året. Det var en historie, som Ekstrabladet kunne fortælle i går. Vores politiske redaktør, Brian Weikart, han talte som Marianne Christensen fra Dansk Folkeparti, som er en del af den her spiritusklub, for simpelthen at finde ud af, altså, kan de her lobbyister købe sig indflydelse hos René Christensen, når de sidder der og drikker snaps og vin? Jeg har jo møder med rigtig mange lobbyister, set hver eneste dag. Jo folk, giver de gerne også gratis ting, René? Nej, men jeg sagde heller ikke det som gratis ting. Så var det noget andet, så var det, fordi jeg havde fået det med hjem. Altså det her, det er jo for at vise, hvad de kan lave. Altså det er jo ligesom, når vi er på messer og andet, så får man jo smagsprøver og ser, hvad producenterne kan lave. Og det er egentlig sådan, jeg tager det. Og så selvfølgelig vil de jo gerne fortælle os, hvad er det for nogle udfordringer, de har, hvad er det for nogle afgifter, der er, kunne ikke lave det om og sådan noget. Ja. Og så hører man jo, hvad er det handler om. Og det er der, det kommer ind. Det er lige præcis der. Men I har, synes, når I har det glas i den ene hånd, så er jeres ører også åbne. Det er jo lige præcis det, der er pointen. Prøv at høre Transparency International. De har en næstformand, han hedder Jesper Olsen. Han kan ikke lide det, I gør. Prøv at høre efter her. Det var i næsten halvandet minut, men hør lige hans pointer her. Problemet er jo, at det gør sådan en brancheorganisation, jo ikke fordi politikerne er super godt selskab. De gør det jo, fordi de godt vil have adgang til deres ører. Og det kan de så få ved at sponsorere sådan nogle arrangementer her, som foregår nogle gange om året. Og det er jo et, man kan sige, det er et lille beløb, men hvis det var et lille beløb, hvorfor så ikke betale selv, hvis det egentlig var et formål at lave netværk, som politikerne siger. Og helt principielt må det vel være sådan i det her samfund, at man ikke kan købe sig til eksklusiv adgang til politikere. Ifølge formanden for de folketingspolitikere, som deltager i de her sådan, gratis spiritusarrangementer, Mads Fuglede, så er det meget småt. Altså det svarer, siger han, til nærmest det, man får udleveret nede i supermarkedet, når man går forbi, og de har sådan en smagning på vin eller ost eller sådan noget. Det er det lav, siger han. Men han kan jo godt selv høre det, fordi hvis det er så småt, hvorfor skal de så have nogen til at betale det? Ja, jeg stopper ham der, René Christensen, så du ikke skal få alt for varmt i øre. Du kan, altså, pointen er i hvert fald klar, ikke? Ja, jeg synes det, altså, jeg må sige det sådan, jeg synes det er rigtig vigtigt, at man som politiker kommer ud og taler med forskellige folk og får det input. Og der, så er der nogen, der så siger, skulle vi gøre det en lille smule uformel tone og tale med hinanden og vise jer det her, hvad vi kan. Og så kan man sige, så får man den snak med hinanden, og så fik vi selvfølgelig også et glas champagne. Altså, jeg synes egentlig, det, altså, helt ærligt, jeg kommer også til at være med næste gang, fordi jeg synes, jeg fik meget med hjem. Jeg var faktisk slet ikke klar over, at vi snakker tit om det her med at skabe mere værdi i fødevarekæden. Og her må man bare sige, også på grund af klimaforandringer, der kan også komme noget fornuftigt med alligevel. Altså, vi har måske den fanger ikke med klimaforandringer, hvad er det? Vi har fået flere varme netter, eksempelvis, og det gør jo også, at man kan lave bedre og bedre vin i Danmark, eksempelvis. Og det er jo sådan nogle ting, som er interessant. Hvad er det, vi skal i fremtiden? Skal vi til at producere noget andet? Det kan jo godt beskæftige med, René, undskyld, jeg har afbrudt. Det kan man jo godt beskæftige sig med alligevel, selvom man selv betaler. I kan jo sagtens stå og drikke glas, som I selv betaler. Så er der rent røv og trut i, og så kan I snakke om klimaforandringer og de spændende udviklinger med druernes bedre forhold i det varmere klima. Ja, det kunne man simpelthen godt. Men altså, jeg synes bare ikke, det er det der. Pointen her er jo ikke det, vi drikker. Pointen her er jo den viden, vi får. Og pointen her er jo den viden, vi får. Og så kan vi jo bruge vores viden til, hvad vi vil. Altså, selvom de siger, der kan være noget med afgifter, synes, der skal laves om. Det kan jo godt være, at jeg er uenig i det. Men det kunne jo også være, at jeg var enig i det. Altså, det må jeg jo afgøre som politiker. Hvad synes jeg vil bruge den viden til, som jeg har fået? Men jeg er enig i, det må ikke løbe ud af en eller anden tangent. Altså, det har vi jo set før, hvor folk, skal vi så ikke mødes i New York, så kan du tage din kone med, og så kan vi flyve derover, og så kan vi holde mødet der. Jeg mener helt klart, der er også en grænse. Altså, den er både fastsat økonomisk. Altså, hvornår er det en gave, der ikke skal beskattes, og hvornår skal den beskattes? Og et glas champagne, det lever ikke op i det, i den kalender. Ja, har du fået det der New York-tilbud før? Eller var det grebet ud af luft? Det var bare grebet ud af luft. Okay. Men bare for at sige, det hvor det ville være et problem, det er jo, hvis man begynder at sige, jamen, jeg vil have noget for at komme ud og tale med jer. Mm. Eller hvis I skal komme ind og mødes med mig på mit kontor, så skal I have noget med. Så er det jo fuldstændig et skråplan. Ja. Men fordi der er nogen, som laver sådan et arrangement, hvor der så kommer nogle politikere over, og det giver også lidt netværk på tværs af partierne. Altså. Jamen, det kunne jeg have haft alligevel. Altså, I er i det samme hus. I kunne bare gå ned i Snapstinget og sidde dernede og spise en sandwich. Der kunne I også netværke på tværs og styrke demokratiet ved at få et bedre sammenhold, selvom I er politiske modstandere. Jo, men jeg synes, at det var helt andet. Nu var første gang, jeg var med. Jeg synes, der var en god uformel stemning. Jeg synes, du svarer udenom, René. Altså, jeg siger, altså, er det ikke rigtigt, at I kunne få det samme sammenhold ud af det? Uden at have gratis bobler, det kan man jo sætte jer et andet sted. Nogle gange siger det jo. Det er jo fordi, at så skal vi jo, vi har jo ikke, det der her, der er jo nogen, der sørger for, at der bliver lavet en indbydelse, det bliver skrevet ud, der er et klokketid, hvor man skal mødes, så mødes man, og så får man den her fælles viden, og så er der tilfældigvis også et glas champagne. Tilfældigvis? Altså, den faldt ned fra himlen? Nej, det var den ikke, fordi altså, så hedder klubben jo ikke det, klubben hedder. Nej. Altså, man ved jo, der er ikke landet. Nej, det var fordi, vi sagde tilfældigvis, så derfor. men altså, nej, helt ærligt, jeg synes virkelig, at det her, det viser egentlig, at demokratiet fungerer fint. Og også jo, at der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvad det er, man bliver udsat for, hvis man skal bruge det udtryk. Hvad har det med demokrati at gøre, at man får gratis bobler? Nej, men at man som virksomhed, at man som organisation, kan have adgang til sine politikere på tværs af, hvad hedder det, partier. Om man er enig eller uenig, så kan man egentlig samle en bred skare politikere og så have sådan en aften på et par timer, hvor man fortæller om de rigtig gode udviklingsmuligheder, man havde har i branchen, og selvfølgelig også om de udfordringer, som de har. Og så har vi jo den viden, og så som vi også sagde i Ekstrabladet, så bestemmer jeg jo selv som politiker, hvad vil jeg så bruge den viden til? Mm. Altså, synes jeg, de piver? Og så siger, det kan I bare, det vil jeg ikke lave om på, eller siger, der har I faktisk en pointe. Skulle man ikke være opmærksom på det på den måde, at man siger, jamen det gør jeg ikke. Jeg kommer ikke og drikker gratis hos dig. Jeg kommer, hvis jeg betaler noget, eller hvis der ikke er nogen som helst ting imellem os. Bare fordi, at de øverste trapper skal være de reneste. Nej, det vil være ærgerligt. Altså, så kunne man jo være helt ren og så sige, jeg møder. Man skal faktisk ikke møde på Christiansborg og sige, nu er jeg blevet valgt. Jeg bliver bare derhjemme, fordi så sker der ikke noget. Det vil jo være ganske forfærdeligt. Det, der er vigtigt for en politiker, det er netop at komme ud. Både komme ud på Døllefjellemarkedet nede hos mig og stå og tale med borgerne dernede og få en snak med dem. Men jo også at komme over på de bonede gulve over på Børsen og tale med dem, som er derovre. Mm. Altså, vi skal jo have input fra hele Danmark. Og så er jeg helt enig i, at der er... Man skal aldrig gå for langt. Men jeg vil sige, hvornår gør man det? Hvornår går man for langt? Altså, hvad er sådan max... De kan jo sidde og skrive ned her, så kan jeg jo ringe til alle sammen, så kan jeg se, hvor jeres grænse er. Kan du et eller andet beløbsagtigt noget? Hvad er grænsen? Der er jo en beløbsgrænse for, hvornår en gave ikke er en gave mere, så skal man beskattes. Hvis man kigger på Region Sjælland, så fandt man ud af det, når man fik iPads, så var man i hvert fald gået over grænsen, og det mener jeg også. Og jeg vil også sige, at jeg kunne heller aldrig finde på at tage penge for at komme ud og holde et oplæg eller noget, og så sige, at jeg skal have penge for at komme ud. Det er også noget andet. Der kommer du selvfølgelig... Det er noget andet. Job, kan jeg sige, at komme ud og gøre det. Men altså, jeg har da, når jeg så er ude og holde et oplæg, eller er til et møde, jamen, så har jeg da også nogle gange fået sådan en podcast med to flasker vin i. Og jeg har da også en Vivino-app, og så kan jeg da trykke på den og så se, hvad er det for en vin, jeg har fået. Og det er jo vin, der ligger der på en... Ja, hvad koster de vin der? Ja, de ligger på omkring 100 kroner flasken eller sådan noget. Så har man fået for omkring 200 kroner. Okay, hvad kan jeg notere som din maksgrænse for, hvornår du siger, nej, det her er for meget? Jamen, det er vel det. Altså, hvis jeg får en... Jeg ville jo synes, det var mærkeligt, at jeg fik en flaske vin, der koster 1000 kroner. Sådan vil jeg jo aldrig købe. 1000 kroner? Nej, ikke 1000 kroner, det vil jeg ikke sige. Men altså, det vi får derude, det ligger på omkring 200-300 kroner kan man godt få vin med hjem, for det synes jeg er helt okay. 200-300 kroner. Ja, okay. René Christensen. Jeg tror ikke engang, vi fik champagne for det, jo. Det var der andre, tror jeg. Så skulle man drukke mange glas. Ja, og det kunne man måske godt. Var der nogen, der gjorde det? Var der nogen, der drak mange glas? Det tror jeg ikke, der var. For det var jo ikke så længe. Og der var også mange oplæg. Der var jo flere producenter derovre. Okay. René Christensen, du er en sjælden race for politikere, for du stiller nemlig op til lange interviews. Det kan jeg rigtig godt lide. Men nu må jeg ringe af tidsmæssige årsager. Tusind tak, fordi du var med. Ja, det var hyggeligt at tale med dig. Ja, i lige måde. Ha' det godt. Du, ja. Hej. Hej, hej. Ej, og der kommer bare nogle herlige sms'er. Tak for det. Medierne er nogle hyggelige. Hvor mange journalister bliver ikke inviteret at tage imod invitationer fra hoteller og flyselskaber osv., spørger Søren. Det er ikke betryggende, at de politikere, der har fået ansvaret for at styre vores land, står og drikker sig småsen allerede. Nogle af dem kunne godt se ud, som om de rigtig godt kan lide at få en lille en spiritusklub og vinklub her, ikke hjemme på Christiansborg. En anden skriver, men så inviterer dog hele Danmark. Så er der en anden, der skriver, hvis man ikke havde politikerlede, så har man det nu. Skål. Og så er der også bare en, der siger, at vi skal stoppe med det her. Det er stukket fuldstændig af med vores latterlige dækning af de her par glas. Gud fri mig vel. Jeg tror faktisk, jeg har lidt på samme måde. Altså, jeg kan ikke hisse mig op over det der snaps. Brian Weikart, du er i studiet. Var jeg heldig? Godmorgen. Ja. Vi skal ikke se, nu skal vi to debattere sprut. Nej, det skal vi ikke. Prøv at høre, nu glemmer vi den historie. Okay. Men jeg er så glad for, at du kom ind, fordi at for lidt tid siden, der havde jeg jo Peter Hummelgaard igennem, vores beskæftigelsesminister. Ja. Og det er jo fordi, at der er kommet det her notat fra Beskæftigelsesministeriet, som er havnet i Jyllandsposten. Jeg ved ikke, om det nærmest er sådan en presseservice. Og jeg stillede bare spørgsmålet, hvorfor diskuterer jeg ikke det her med Dansk Folkeparti? Hvorfor skal det igennem aviserne? Ja. Jamen, det er også meget mærkeligt. Og så skal jeg lige have dig til at komme her og oversætte. Jamen, jeg synes det er også meget mærkeligt, fordi hvor tag det dog med hinanden, i stedet for at puste sådan et embedsværk foran jer hele tiden. Altså, det der er forskellen, dengang var det ikke kunne lade sig gøre. Før valget, da der var en blå regering, der kunne det jo slet ikke lade sig gøre. Og gøre forskel i folkepensionsalder på nogen som helst. Det kan det så nu er magten skiftet, og så får man embedsværket til at dibidutte på en ny måde, og så kan det godt lade sig gøre lige pludselig. Det der er forskellen, det er, at den gamle regering spurgte embedsværket, om man kunne indføre en lavere pensionsalder. Den nye regering har spurgt embedsværket, om man kan lave en tidligere tilbagetrækning. Og så får man så åbenbart to helt forskellige svar, og så kan det godt lade sig gøre, og så fører man så denne her sådan kamp med hinanden, politikerne, partierne med hinanden. Det er jo en kamp, de har internt. Den bruger man så embedsværk og presse til at føre for sig i offentligheden i stedet for. Det er jo latterligt. Men når man går ind på Dansk Folkepartis hjemmeside, ja, så står der jo det her, hvornår bliver det til noget med det? Og så tæller de dage. 232 dage og 55 sekunder. Så længe har Arne og de andre nedslidte ventet på svar fra Socialdemokratiet. Ja. Hvordan hænger det sammen? De vil begge to gerne. Ja, det gælder i høj grad om at fortælle folk, at man gerne vil. DF's linje er jo, at man vil så gerne, men man kan desværre ikke jo. Det er jo forligsbelagt jura. Det kørte de jo en valgkamp på, hvor de fik en masse tæv, nemlig at de frygtelig gerne ville det samme som Socialdemokratiet, men desværre kunne man ikke, fordi man var bundet af forligsjura på Christiansborg. Det var det, de kørte valgkamp på. Det gik ikke særlig godt, men det er jo det samme, de fortsætter med, kan man sige. Man bruger embedsværkets svar på, kan det lade sig gøre, eller kan det ikke lade sig gøre, som det, der ligesom er forhindring for overhovedet at gøre noget. Og det er selvfølgelig lidt trættende at være, synes jeg, borger, og være vidne til, at notater fra embedsværket lægges til pressen, i stedet for, at de bare tager den med hinanden. Vil I det ikke? Det er jo det, det handler om. Ja, hvorfor skal vi have alle de her andet mellemregninger? Jamen, det er jo fordi, det er jo skide dyrt, det her. Altså, det er jo enormt dyrt, og det er jo også svært. Jeg kan ikke se nogen løsning på, hvordan skal man give en 58-årig mand ret til tidlig tilbagetrækning, og en anden 58-årig mand kan måske ikke få det. Hvordan løser man det? Hvordan skal man dokumentere, hvor længe man har været på arbejdsmarkedet? Jamen, alt det der er jo næsten uoverskueligt svært. Nu handler det kun om at signalere vilje. Klar. Hvor meget vil man det? Og det bruger man så notater fra forskellige ministerier til. Man stiller dem de spørgsmål, hvor man ved, at når man så stiller embedsværket et bestemt slags spørgsmål, så kommer der nok et bestemt svar ud i den anden ende. Og så kan man give noget til pressen, og så kan man få debatten på den her meget tekniske måde, i stedet for bare at sige, hvad det er, man vil. Hvis du virkelig skulle tage de positive briller på, jeg ved godt, det er sjældent, du bruger dem, men er det så ikke et fremskridt, det her? Trods alt? Nærmer det sig ikke hinanden? Jeg tror, vi står nogenlunde der, hvor vi plejer at stå. Altså, de kan ikke beslutte sig for, hvad de vil. Det er enormt dyrt. De kan ikke finansiere det. De ved ikke, hvordan de skal strikke en løsning sammen. Dansk Folkeparti kan ikke finde ud af, om de skal gå med eller ikke gå med. Nu vil de gerne signalere, at de frygtelig gerne vil, men desværre ikke kan. Og der har vi jo stået i et halvt år eller mere. Og der står vi stadigvæk. Altså, og så kan man sikkert få embedsværket i morgen til at lave et nyt svar på et eller andet. Så man bare stille dem en anden slags spørgsmål. Så kommer de med et nyt svar, og så står vi stadigvæk der. Så det handler nok bare om, at politikerne på en eller anden måde samler mod til sig og fortæller, hvad de gerne vil, i stedet for at pakke ting ind i alle mulige slags jura og embedsværks notatsvar. Og det er klart, fordi alle journalisterne står også klar og vil råbe løftebrud, hvis det ikke bliver overholdt det her, fordi det var et centralt valgløfte fra Socialdemokratiet, at man skulle have differentieret pensionsalder. Et andet emne, der fyldte meget i under valget, det var priser på cigaretter. Ja. De var jo også på et tidspunkt ude og lufte ideen om differentieret cigaretpriser. Det var også differentieret, ja, det kan man så heller ikke. Det er de så trukket tilbage. Men i sidste uge, så kunne man pludselig læse i Altinget, at Socialdemokratiet måske foreslog noget med 50 kroner per pakke. Altså, ja. Hvorfor er det, at det er et lækket notat? Hvorfor går de ikke bare ud og siger, hvad de mener? Jamen, det er jo en prøveballon. Altså, det fordelen ved at lægge et notat er jo også, at det er en prøveballon. Du hvad kan mener du med det? Jamen, man skal lige teste, hvad befolkningen mener. Ja, du kan lige teste, hvad de mener. Hvis du har lægget et notat om, vi vil hæve den til 50 kroner, og så siger folk, hold da kæft, er I sindssyge? Så kan man sige, jo, men vi er slet ikke færdige. Det er jo bare et notat, vi sidder. Altså, det ved jeg da slet ikke noget om. Jeg ved heller ikke, hvor I har det notat fra. Du kan jo altid pakke det ind, og så er det den gratis prøveballon, du fik sendt op. Lægget notater er en god ting for en siddende regering. Det kan det i hvert fald godt være, når det er sådan noget som det her, for eksempel. Så kan det sagtens bruges som prøveballon, og det så vi jo. Ja, det så vi sidst. Det var tidligere på ugen, hvor det kom frem. Brian Weikart, man kan jo høre mere til din skønne stemme klokken 15.05 i 100% Brian. Og klokken 10.05, der er det Torben og Steno og Jarl Kordua, der overtager mikrofonen. Torben, hvad skal I tale om i dag? Vi har to indrigspolitiske debatter i den første time. Den ene, det er den her om arveafgiften, hvor en ung analytiker fra Tænketanken Severa, den socialdemokrat, hvad skal vi kalde, centrum-venstre, Frederik Lasserre fra Tommerup på Fyn, siger, at det er direkte ubegavet ikke at hæve arveafgiften. Det synes jeg alligevel er ret frisk. Det vil gavne virksomhederne, faktisk. Ja, det vil gavne de fleste virksomheder. Og det skal han så diskutere med Louise Schack Elholm fra Venstre. Og så hun er skatteordfører, kunne man sige. Hun er skatteordfører. Og så har vi endnu en debat, og det handler om det her rædselsfulde begreb, der på dansk hedder facer. Ja, så da jeg var barn, der var det en lakridspastil. Nu er det et irriterende, insisterende, højtlønnet, barmhjertig samaritan, der overfalder folk på gader og stræder for at prikke til vores dårlige samvittighed, så de skal bruge nogle penge. Er der nogensinde en facer, der har fået dig til at melde dig ind i noget? Nej. Eller skrive under på noget? Nej, jeg har faktisk, jeg truer nu med at stoppe mine månedlige indbetalinger til Dansk Flygtningehjælp, fordi hvis ikke de stopper de der mennesker... Jeg siger bare, og jeg er under 18 år, så jeg kan ikke skrive under på noget. Jamen, det tror man også på, ikke? Du er ser meget ungdommelig ud, jeg men tror, alligevel... Hvad er der ellers på programmet i dag? Vi skal snakke Venstre, der er jo næstformandsvalg, og de har jo gang i kampagnen, og det skal vi selvfølgelig... omkring, og vi får faktisk en af kandidaterne, Ellen Trane Nørby, nej, i formentlig studiet. Nej, det passer ikke. Gør I det? Jo. Ej, I er så dygtige til at få dem ind, synes jeg. Nå, vi har bare prøvet hele dagen. Nå, undskyld. Jamen, det er jo helt fint. Du kan gerne lufte din frustration. Ja, det er helt fint. Du kan bare melde dig ind i partiet. Eller anerkendelse nok nærmere. Nej, ja, og så... Undskyld. Og så skal vi selvfølgelig en tur til Torben Stenus efterhånden, andet fædreland. Du har svigtet Tyskland efterhånden, ja, så længe, så nu er du blevet Brexit, ja, hvad skal man sige, korrespondent, og vi skal have tale med Poul Høj om de seneste ting, der foregår i Storbritannien, og det bliver jo mere og mere spektakulært, som dagene går. Og sidst, men ikke mindst, Torben. Så kommer en gammel bekendt af programmet, nemlig Staffan Dalöf, den svenske journalist, der bor her i Danmark. Vi skal også tale om, at det er ikke sådan en enkeltstående begivenhed, men der foregår faktisk nogle ting i svensk politik, der gør, at det begynder at flytte sig. Fordi efter 4 måneders forhandlinger, så lykkedes det så at danne en meget mærkelig regering med en socialdemokratisk statsminister og 2 borgerlige støttepartier. Men nu er der 1 af de borgerlige partier, der er begyndt at slå sin kærlighed på på Sverigedemokraterne. Det kan flytte noget. Hvad er det første spørgsmål til Ellen Trane Nørby? Hvorfor stiller du op? Okay. Og så skal vi også omkring alt det, der foregår i lufthavnen med 3F og andre spændende ting, vi skal omkring. Ja. Det er ny. Det er 10.05 til kl. 12. Ja. Korto og Steno, I har i hvert fald en lytter her.